Szervusztok, kedves nézők! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket 100. alkalommal is a CubeCast-ben! Yay! 100. CubeCast! Szervusztok, kedves nézők! Hát nagyon szépen köszönjük így az elején is már mindenkinek, aki így nagyon sok alkalommal velünk tartott. Külön köszönet így a figyelemért az admin csapatnak, akik így... Bizony. Rendszeresen és rendületlenül tartották a frontot a cseten. És külön köszönjük így nektek is, mert beszélhetnénk mi itt 100 alkalommal napestig hülyeségekről, de elmehetnénk mi a sunyiba, nem jöttök ide ti nézni, úgy hallgatni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, tényleg tök jól esik, hogy így ennyi idő után is így van igény az ilyen jellegű tartalomra így a neten. És mint kiderült így az elmúlt hetek alkalmával, a miénk így tényleg benne van így a top 5-10 podcastben, amik ma így zajlanak magyar nyelven Magyarországon, úgyhogy tényleg örülünk, hogy itt vagytok, és reméljük, hogy még sokáig itt lesztek. Na, hát akkor ennyi kis ünnepélyes felvezető után még nincs vége a dolognak, mert arra gondoltam, egyébként azért késtünk, mert én bekészítettem a pezsgőt, kicsit legyen ünnepélyes a hangulat. Meg azért késtünk egyébként, mert Csonti nagyon-nagyon rendesen közben én így elkezdem itt megpróbálta ápolni a kis lelkemet a YouTube csatornám állapotával kapcsolatban. Ja. Egyébként már így kaptuk az oltást, hogy miért beszélünk ennyit YouTube-ról közben, meg a másik 50 ember az örül neki, mert legalább valaki beszél ezekről a dolgokról. Azért, mert egy olyan krízist él át egyébként a YouTube, amilyen... Igen, tehát lehet, hogy pár év múlva már nem YouTube lesz, hanem online reality show-kat nézhettek, ahol mindenki borotválja élő egyenes adásba a dolgait, meg összejön, meg szakít emberkékkel, meg ilyenek. És nem mondom, hogy erre nincs igény, csak hogy e felé tart a dolog. Na, közben akkor én így ünnepélyesen bekészítettem a kölyök pezsgőt. Hát, viccelsz, tehát én már így családi összejöveteken, ha választatok, akkor ezt iszom, mert jobban ízlik. Mindenesetre most élő egyenes adásban lehet megnézhetitek, hogy így elöntöm az egész technikámat. De hát figyeljetek, ennyit más. Úristen, ha összeszakadna minden, az nagyon vicces. Rázd meg aztán az egészet a számítok. Nem. Nem játszunk Forma 1-et. Azt azért nem. Nem látok itt egy autót sem. Jó. Na, hát akkor lássuk. Puty! Na, hát akkor... Csirió mindenkinek, jubilálunk. És hát még sokat. Ennyit a mai show elemről. És akkor most így rátérünk majd a lényegre. Hát egészségetekre. Én tázgatok szépen csendesen tovább. Hát figyelj ki, mivel ünnepli. Ez is egy olyan dolog, hogy így vannak, tudod, ezek a kötelező népünnepélyek, amikor így mint a szilveszter, meg társai, amikor így jól kell érezned magad, és akkor így mutatnod kell, hogy te mennyire kimagaslóan partizol, holott lehet, hogy így igazániból között se lenne aznap a partizásod, de aznap muszáj, tehát így kötelességből. És így én már évek óta azt hallom, hogy minek. Tehát, hogy így nem azt, hogy bármit minek, tehát amit így nem szívből csinálsz, azt így ne erőltesd. Pontosan. Legyenek meg a saját kis ünnepnapjaid, a saját kis dolgaidra, mit tudom én, megünnepeled azt, hogy nem azt, amikor mondjuk összeházasodtál, hanem azt, amikor mondjuk először találkoztatok a kedveseddel, vagy mondjuk megünnepled azt, amikor először leborotváltod a hajadat, vagy tök mindegy. A lényeg, hogy neked legyen fontos, meg annak, akikkel együtt ünnepled, az összes többi meg le van. Ja, akartam mondani, hogy veled eszkalét itt quickly. Miért? Valami tervben van? Nem. Hú, és... Hajleborotválás. Blitznek és Xefinek köszönjük szépen a szupercsetet. Xefi még így az adás előtt tolt egyet, csak így... Az mindig nagyon jó. De nagyon szépen köszönjük. Jó, na, a mai alkalommal érdekes témát hoztunk, ugyanis az Activision úgy gondolta, hogy levédett egy... a pattern az mi is magyarul javad, szabadalmaztat. Ja, igen, egy... igen, egy szabadalmaz, de hogy szabadalmaztat egy algoritmus gyakorlatilag. Igen, azt az algoritmust, ami miatt valószínűleg nem csak az Activision játékoknál, de elképzelhetőleg még nagyon sok más AAA-s játékra sokkal többet fizethettek majd a közeljövőben. És akkor gondoltuk, hogy erről beszélünk egy kicsit. Egyébként még ehhez kapcsolódik az is, hogy a lootboxokat az ESRB, tehát az a szervezet, aki így a játékok besorolása aha. miatt felel, azt nem minősítette gamblingnek, tehát szerencsejátéknak. Ja, tegnap egyébként pont a Fun with Geeks-es podcastben a szerencseját, nem a ezekről a ládákról, meg a mikrotranszakciókról beszélgettünk, és ott is ugye szóba került ez az Activision-os trükk, és te jó Isten, ez mindennek a legalja. No, az Activision mit csinál konkrét, vagy mit, milyen szabadalmat védettetett le? Konkrétan egy olyan algoritmust, amit így a matchmakingnél, tehát online játékoknál lehet majd használni. Egyelőre az Activision saját bevallása szerint még egy játékában sincs ez jelen. Egyelőre, de ez nyilván nem igen. azt jelenti, hogy nem is lesz. Igen, gyakorlatilag egy patch kérdése az egész. A lényeg annyi, hogy mikrotranszakciós játékoknál a játékosokat úgy párosítja össze a rendszer, vagy úgy igyekszik összepárosítani, hogy lehetőség szerint azok a játékosok, akik még úgy nem vettek semmit, azokat olyan játékosokkal párosítja össze, akiknek nagyon jó cuccaik vannak, vagy már vettek nagyon jó cuccokat. Az lényegtelen, hogy azt vették el, vagy kifarmolták, mert nagyon ügyesek. A lényeg annyi, hogy jól felszerelt, ügyes játékosokat lássanak azok, akik még nem költöttek semmit, és ezáltal esetleg kicsit motiváltabbak lesznek arra, hogy kifarmolják, vagy inkább a rövidebb úton vegyenek valamit, amivel esetleg azt beszerezhetik. Ez az egyik része, tehát egy ilyen motivációs faktor. A másik része pedig az ezt a vásárlást követő jutalmazás, ugyanis, hogyha vettél valamit, mondjuk egy mesterlövész puskát, most maradjunk ennél, mert azt hiszem ez volt a példában is. Igen. Akkor utána a rendszer megpróbál olyan pályákra, olyan helyzetekbe, olyan játékosok ellen összerakni téged, akik ellen az az adott loot az kifejezetten előnyös. Tehát olyan, ha csak már csak a pályát úgy választja meg, hogy akkor gyakrabban fogsz egy adott pályán kikötni azzal az új fegyóddal, akkor már az is nagy előny, de ha mondjuk olyan játékosokkal szemben, akiknek gyengébb a gírje, vagy másképp vannak setupolva, akik így gyengébbek az ellen az adott dolog ellen, akkor az meg már eszméletlenül brutális, és ezt meg azért teszi, hogy utána úgy érezd, hogy az a vásárlás az megtérült, és jó, jó befektetés volt. Tehát egy ilyen kis jutalmazási faktor van ebbe az egészbe. És ez egy elég durva. Szerintem az a baj, hogy én ezt egyszerre érzem zseniálisnak, és egyszer érzem borzalmasan felháborítónak, mert alapvetően az, hogy ez megtörtént, az zseniális, mert nyilvánvalóan a valóságban is megpróbálnak téged a boltokban rávenni, utána visszaigazolni, hogy ez neked jó. Nyilván nem találkoztunk még ilyennel, és nyilván inkább felháborító, mint sem zseniális, de hogy alapvetően tökre várható, hogy ilyen dolgok működjenek a háttérben előbb vagy utóbb. Na most nekem az első dolog, ami beugrott, közben Annának is köszönjük szépen a szupercsetet, tehát az első dolog, ami beugrott, a Hearthstone. Tehát konkrétan a Hearthstone-ba nekem már többször volt az érzésem, hogy az a rohadt rendszer, ha elkezdek egy kaszttal játszani, akkor szándékkal mindig ugyanazt a counter kasztot és ugyanazt a counter paklit hozza ellenem, amelyik az ott kaszt ellen erős. És Péternek is nagyon köszönjük szépen a szponzorációt, úgyhogy yeah, visszaszöktünk 20-ra. Na, úgyhogy igen, tehát konkrétan ez már így lehet, hogy működik is valahol, csak még eddig senki sem szabadalmaztatta. Most nem azt mondom, hogy... Szabadalmaztatta is, csak nem vette észre senki. Ja, de tényleg... Simán lehet, hogy egyébként működnek, mert az a helyzet, hogy egyáltalán nem fura, tehát maga, szerintem tök logikus, hogy erre a következtetés, hogy nyilvánvalóan, ha alapvetően a mikrotranszakciókat, meg az ilyenekkel problémázunk, akkor nyilvánvalóan az ilyen tök tökre fura már alapból az egész szituáció, hogy triplás játékokból fizessünk, de hogy egy tökre logikus következő lépés ez. Nyilvánvalóan elképesztően undorító, de tökre logikus legalább. Igen, na most egy free-to-play játéknál még ezt valamilyen szinten elnézi az ember, mert ugye ott azzal fizetsz, hogy folyamatosan a tudatodat ostromolja a játék, hogy ne játsz már ingyen vele, hanem fizessél érte. És ott ez így oké. Okay. Na most az Activisionnek van free-to-play játéka? Nincs. Tudtam már. És terveznek? Hát az Activision Blizzardnak van. Jó, nyilván. Igen, Activision Blizzardnak, de... És azért együtt járnak kéz a kézben. Igen, tehát, igen. Hogy... És én már ezért is mondom, hogy egyből így a Hearthstone ugrott be, mert ott konkrétan csomószor volt az az érzésem, hogy a rendszer direkt azon van, hogy így kiidegeljen, hogy aztán még vegyek pár tucat paklit, hogy aztán úgy teljesen, egyébként teljesen érthető. Tehát engem még azt se lepne meg, hogyha az Activision azt mondaná, hogy nekik egy játékukban sincs, és kiderülne, hogy közben az Overwatch helyett a Hearthstone-ban, meg már atom régóta ott van. Igen, valamilyen a Hearthstone rendszer, egy free-to-play játék azért, tehát hogy az egy picit mentesíti a dolgot. Még nem kéne pay-to-win-né válnia egyébként, ezt itt finoman jelzem. Az viszont viszont tény és való. A jó, az meg egy egészen másik kérdés egyébként, hogy most mikrotranszakciók a AAA-s játékok esetében. Igen, ez nyilván egészen másik kérdés. Ja, az is most egy hot topic, elég keményen. Az is egy pretty hot topic nyilvánvalóan, tehát hogy majdnem kettő és fél órát vitatkoztunk róla tegnap. Pretty hot topic azért a dolog. És mi volt a konklúzió? De hogy itt most, hát nyilván az, ami mindennek a konklúziója, hogy lehet nagyon szarul csinálni, meg lehet nagyon jó. Tehát, hogy nyilván ez, tehát hogy nincs sem, tehát hogy nyilván szükséges valahol a bevételt behozniuk, a különböző játékfejlesztőknek, mert egyszerűen sokkal-sokkal drágább a játékok ára arányaiban egyébként nagyságra, sőt, igazából olyannyira, hogy alapvetően egyre kevesebben fizetünk a játékokért a 60 eurós esetben. Mert ugye, hogy 60 eurót fizettünk már évekkel ezelőtt is a játékokért, amikor még teszem, az többet ért 60 euró. Na mindegy, szóval ez egy ilyen izgalmas kérdés, tehát ugye ez egy ilyen, ja, benne van, ha jól csinálják, nincsen semmi baj, ha rosszul csinálják, akkor meg egész játékokat vághat szét, teljesen egyszerűen. Viszont az, hogy az a helyzet, hogy tökre az a véleményem erről a dologról, hogy ez, vannak olyan jelenségek, amik így, tökre érthetőek, meg tökre szintet már-már természetes, hogy így működnek, viszont csak ne derüljön ki, mert akkor az emberek felkapják a fejüket rá, és elkezdenek hisztizni, pedig egyébként teszem azt, mindenhol így történik. Tehát mit tudom én, a giroszozókban elképesztően undorító körülmények működnek a konyhán, és lehet, hogy igazából sokkal jobb, rosszabb elmenni egy giroszozóban, mint egy McDonald's-ban, ott legalább higiéniai szempontokból vannak el be nagyon komoly elvárásaik. Ez nem biztos, hogy így van, de hogy értek, tehát alapvetően valószínűleg az összes konyhában furcsák az állapotok, de ha egyszer kiderül egy helyen, akkor nyilván azonnal mindenki felháborodik, annak ellenére, hogy ez eddig is azt a húst tette, ami onnan jött ki. Igen. És nekem sok esetben az az érzésem, hogy szinte már természetes, hogy valami így működik, és nekem ennek az algoritmusnak a megjelenése is teljesen természetes, és bevallom őszintén, egyáltalán nem lep meg, sőt, egyáltalán nem háborít fel, hogy játékfejlesztők ilyet használnak, mert szerintem tökre logikus, hogy el akarnak valamit adni, és ezt ilyen algoritmusokkal is tökéletesítik az emberi agyhoz. És ugyanúgy tökéletesítik egyébként magát a játékélményt is az igényekhez, mint hogy az értékesítési részt tökéletesítik az igényekhez. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes a játékélmény, hanem azt, hogy tökéletesítik az igényekhez, ami az, hogy olcsón gyártsanak olyat, amit tetszik az embereknek. Egyfelől én értem, hogy a játékgyártók, és főleg a nagy cégek, azok szeretnék így a profitot így maximalizálni. Ez teljesen érthető így az ő oldalukról. Ugyanakkor a másik részről pedig az már kevésbé szimpatikus, hogy ezt úgy próbálják elérni, hogy közben a játékoknak a minősége sokszor meg nem éli el azt a fajta minőséget, amivel ők a profitot maximalizálni akarják. Tehát a profit maximalizálás az csillagos ötös, minden egyes esetben, Viszont a játékoknak a minősége az mondjuk rendre csak ilyen középszerű, vagy a felső közép határát súrolja, általában véve. Most ezzel lehet vitatkozni, például lehet, mondhatja azt valaki, hogy neki például a, most hasamra csapok, a Shadow of War, az mondjuk így a világ legjobb játéka volt, és én nem is akarok azzal vitatkozni, hogyha valaki azt így... A Shadow of War ez az új. Az hogyha új. Volt, akkor a Shadow of Mordorra gondolsz. Ha a világ legjobb játéka voltra gondolsz. Nem, én most a legutóbbi gyűrűkurás játék. Aha, nem gyűrűkurás, de az új... A játék, amiben a címében is benne a gyűrűkura, igen. De Shadow of War-t mondtam, nem? Igen, de hogy közben azt mondtad, hogy igazából ez ilyen mondatszerkezeti kérdés volt, hogy belekötöttem, teljesen felsős lett volna. Shadow of War-ról beszélünk, akkor ez ugye most jelent meg, tehát a világ legjobb játéka. Igen, de... Tehát, hogyha... Nem a legjobb játéka volt. Egyik. Vagy mit tudom én, akkor az Assassin's Creed Unity. Tehát, aha, hogyha valakinek az így az volt az etalon, akkor oké, azzal semmi problémám, de ha mondjuk így a nagy átlag véleményét veszük, akkor egy eléggé bugos játékot kaptunk, ami azért valljuk be őszintén nem reformálta meg se a műfajt, se magát, az egész sorozatot. Szép volt, amikor nem volt bugos a grafika, de tehát hagyott maga után kívánni valókat. Szép volt, amikor éppen nem volt kifordulva mindenki feje. Viszont az előrendelés, az előrendelési bónuszok, a játékban található mikrotranszakciós rendszer, és még nem tudom, valamilyen... igen, meg a Deluxe kiadás, meg a Collector's Edition, tehát az összes lehetőség, amivel így élni tudtak azért, hogy minél több pénzt lefejtsenek, az hibátlanul működött. Tehát akkor most így ez a bajom nekem. Tehát, hogy így oké, kerüljön egy játék drágábba, meg legyen benne opció arra, hogy még több pénzt dobjak az alkotóknak, de akkor, hogy is mondjam, legyek erősen meggyőzve és motiválva, és ne ilyen hátulról jövős módszerekkel arra, hogy én adjak még nekik pénzt, hanem én akarjak pénzt adni, mert egyszerűen tetszik a játék, alig várom, hogy játszak csak a DLC-jével, alig várom, hogy még egy extra skint vegyek mondjuk Ezio-nak, vagy a Batman-nek, vagy a ki van még most a ki a főszereplője a Shadow of War-nak? Hogy hívják? A csávó, aki Félix Szellem. A csávónak, aki Félix Szellem, nagyon jó. Szóval, hogy ezt szeretnénk, tehát ha most mondjuk kihoznának egy Stardew Valley DLC-t, szerintem abban a percben venném meg, és ezzel nem lennék egyedül. Na most ezzel szemben, ha kihoznának mondjuk egy DLC-t a legújabb Call of Duty-hoz, már nem biztos, hogy én megvenném, attól függetlenül, hogy nem játszok én személy szerint Call of Duty-t, de mondjuk Call of Duty-t játszanék se biztos. Én most jelenleg eléggé erősen gondolkozom azon, hogy most megvettem az alapjátékot, és egyáltalán nem fogom... Na, beszélj egy olyan, aki mondjuk játszik ilyen játékokkal, amit az Activision adott ki, hogy te hogy éled meg, ha mondjuk... Én nekem ez alapvetően fura, mert én nem játszottam az elmúlt kodokkal nagyon régóta. Tehát az Advanced Warfare volt az utolsó, amivel játszottam, mert az nekem tökre tetszett, az is egy 15 órácskát körülbelül, és nagyon-nagyon régóta nem vettem kodot. Nagyon-nagyon régóta. Jó, ez mondjuk fura, mert nem az, hogy nagyon-nagyon régóta nem vettem kodot, mert általában a kodokat akkor, amikor játszottam velük, még nem vettem, vagy legalábbis a régieket, és azokat most vettem meg újra, tehát mint olyan COD 4, COD 2, azokat most az elmúlt egy évben vettem meg, pedig nagyon sokat játszottam velük régen. Vagy például a World at War, azt is most vettem meg nem rég, vettem az elmúlt egy évben valamikor. Ami nekem most jelenleg a helyzet, hogy megvettem a kodot, mert engem tökre érdekel a második világháborús része, én nagyon szeretem azt a szaladgálós multiplayert, amit hoz. Tehát én alapvetően élvezem azt a multiplayer élményt, amit hoz. Valószínűleg most már nem olyan sokáig, mint gimnáziumban, és teljesen, vagy egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy meg fogok venni akármilyen DLC-t hozzá, valaha. Simán lehet, hogy addigra már a single player-t kipörgettem, vagy eldöntöttem, hogy ki akarom-e pörgetni, a multiplayerre játszottam eleget ahhoz, hogy amennyi nekem szükségesnek érződött. Szóval alapvetően simán lehetséges, hogy nem is. Gondolkoztam azon, hogy megveszem a Season Pass-t hozzá, Aztán kiderült, hogy a Season Pass-szal adják az egyik legjobb COD 2-es mapet. Nekem személy szerint nem a kedvencemet egyébként, de az egyik legjobb COD 2-es mapet. Akkor megint csak így elgondolkoztam, hogy jó, meg lehet, lehetséges, de hogy közben meg egyébként nem akarom megvenni a Season Pass, mert elképzelhető, hogy egyáltalán nem érdekelnek majd a DLC-k, amik benne vannak. Hát figyelj, én csak annyit tudok elmondani, hogy én anno az Assassin's Creed második része után lelkesedtem annyira be, hogy ott van mögöttem egy Assassin's Creed Black Flag Collector's Edition, meg egy Assassin's Creed 3 Collector's Edition, szobrokkal, aha, meg mindennel. Az tényleg rácsúsztál akkor. De a Black Flagnél azt mondom, hogy az így jó vétel volt, viszont a 3-nál az csak inkább a 2-nek a lendülete volt. Csak azt mondom, hogy tudnak a AAA-sok is nagyon jó játékokat kiadni magukból, amikre utána úgy rácsúsztak az emberek, hogy utána a következő két szériát is Collectors-ba veszik meg. De az a baj, hogy az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy inkább próbálnak a játékon spórolni a marketing és a monetizáció rovására, vagy inkább, na, tehát a játék rovására a marketing és a monetizáció profitál inkább jobban. Alapvetően teljesen egyértelmű, hogy nincs jelenleg a gazdasági modell rendben. Tehát, hogy nincs rendben az, ahogy jelenleg pusolják a játékokat, nincs rendben az, ahogy elvárják azt, hogy ebből pénz legyen. Nyilvánvalóan igazából az sincs igazán rendben, hogy ugye eddig, amit te mondtál, hogy sikerült egy játékuk, és akkor azzal biztosították, hogy a további részeket megved, most már abszolút nem is ebben gondolkoznak, hanem abban gondolkoznak, hogy ez az egy játék is a lehető legtöbb pénzt hozza be, és ezt nem is mondom, hogy ez így feltétlenül rendben van így, hanem inkább azt mondom, hogy szerintem ez be fog állni egy idő után. Tehát, hogyha az emberek tényleg elég hülyék, hogy megvegyenek mindent, meg fizessenek mindenre, meg mit tudom én, akkor nyilván megmaradnak az erőltetett, megerőszakolt gazdasági modellek minden játék mögött. Viszont hogyha ez nem így van, hanem egyszerűen egy idő után nem fognak, tehát ha például a Shadow of War-ban emberek alapvetően nem költenek, vagy mondjuk a költési modell jobban hasonlít a nem nagyon sikeres telefonos játékokhoz, amit egyetlen egy, vagy kettő, három, vagy pár ilyen nagyon csúnyán rácsúszott emberke tart el, ahelyett, hogy egy ilyen egészséges, kiegyensúlyozott, nagyobb csapat, tehát többen kevesebbet fizetnek, az egy lényegesen egészségesebb jelenség, mint az, hogyha mit tudom én, van egy telefonos játékot, amiben három ember fizet milliókat. Ja, meg ez a másik, tehát konkrétan arra mennek rá, hogy nem a nagy közönséget szolgálják ki, hanem a játékos tábornak egy nagyon kicsi rétegét, az úgynevezett bálnákat. Tehát ez is, tehát bálna. Tehát egy tengeri emlőshöz hasonlítják a játékosaikat. Egyébként ez honnan jött ez a bálna kifejezés, ezt nem tudod, hogy ez így mi a kapcsolásnak így az alapja? Én arra tudok gondolni, hogy ő egy nagy hal. De a bálna még csak nem is hal. Tehát, hogy így... Hát nem számít, vízben van egyébként, és nyilván nem. Tehát, hogy így... Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokat. Tehát, hogy kb. 100 playerre jut egy bálna, vagy kb. Ilyesmi az arány. De hát azok az emberek tényleg nagyon sok pénzt hajlandóak így hozzájuk vágni. Igen. És ezt erre próbálnak így rámenni. Tehát, hogy ha a 99 ember, még ha a falat kaparja is, ha az egy bálna jól érezte magát, akkor már nekik így tök jó volt az egész. És hát amit így te is csináltál a Mad Games Tycoon-ba, tehát hogy így tök mindegy milyen a játék, ha egyszerűen így megéri mondjuk CD-t nyomtatni, akkor CD-t fogsz nyomtatni, mert... Így van. Az a jövedelmező. Elméletileg a bálna kifejezés a szerencsejátékból jött, a gazdag nagy vesztes játékosokat nevezik így. Vesztes. Hát alapvetően egy ilyen, igen, hát egy, igen, alapvetően ha rossz a játék amúgy, akkor nyilván vesztes vagy, igen. Is. Mindegy, szóval nem tudom, nekem ez ilyen visszatérve az Activision dologra, én tényleg úgy tudnám az egészet összefoglalni, hogy én bevallom, hogy nekem egyáltalán nem zavar, ha egy játék ilyen eszközökhöz folyamodik, az zavar valószínűleg mindenkit, ha lebuknak vele. Már én tudom, hogy ez ilyen nagyon furán hangzik, de hogy az emberek nem szeretnek kimondani egy csomó mindent, ami egyébként tök logikus, vagy tökre természetes, vagy... Hát Azt egyébként sejtettük, hogy ilyen dolgok már működnek a háttérben, ilyen free-to-play, meg mobiljátékoknál főleg. De azt, hogy ezt utána most elkezdik esetleg olyan kiadók is használni, esetleg, akik rendes, teljes áru játékokat dobnak a piacra, az már mindenkinek megkongatja a vészhangot. Én konkrétan most már így Activision címektől, főleg olyanokról, amiknél van multiplayer, így itt a tűztől tartanám távol magamat ezek után. A Blizzardnál is csak akkor, hogyha free to play, tehát akkor mernék leülni vele játszani, mert Overwatch, az Overwatchnak a legjobb a mikrotranszakciós rendszer a fizetős játékok közül. Na jó, de ott csak azért, mert nem is számítasz azzal, hogy ott van pedig. Hát ott van, de tehát, hogy teljesen más az, amikor kozmetikai extrák vannak csak, és teljesen más az, amikor egy adott skillt, egy adott erősítést pontosan, veszel ezért, meg. Ezért kell elmondani azt, hogy ezt lehet egyébként nagyon jól csinálni. Ezt lehet nagyon-nagyon-nagyon jól csinálni. Csak lehet nagyon szarul is, sajnos. De azt viszont nem írom alá, hogy egy nyomorult skin ne idegesítene és ne motiválna ugyanannyira a vásárlásra, mint mondjuk egy fegyver, ami konkrétan jobb. Simán. Egyébként nyilván egy erősebb fegyver az jobban motivál egyébként, mert a sokkal több stresszt, a skineket nem is biztos, hogy látod. Viszont azt simán el tudom képzelni, hogy ha megállapítja a játék rólad, hogy egyébként alapvetően hajlandó vagy költeni rá, tehát költöttél már, akkor nem pakol eléd olyan skineket, amiket nem kaptál meg. És alapvetően a ládák meg az ilyeneknek a szerencse faktora is azért kérdéses, mert ha valamilyen algoritmus meg tudja mondani, hogy te melyik skint fogod majd szeretni, ami egyébként nem tűnik egyáltalán megoldhatatlannak, mert reklámokat is tudnak neked sorsolni, a simán benne lehet akár az is, hogy azokat ne adja oda. És ez viszont már egy... Tehát ha már ennek a szerencse faktorába belenyúlnak, akkor az már, ahhoz már engem például zavarna. Hát meg a másik dolog, hogy erről azt hiszem pont ma csinált egy videót a Jim Sterling, hogy van már egy Scientific Revenue nevezetű cég, aki konkrétan azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet minél jobban monetizálni játékokat, és ezt a szolgáltatását árulja cégeknek. Ez szerintem tök jó. Én ennek tökre örülök, mert ha valaki tud, lehet, nem tudom, hogy ő örül-e neki. Valószínűleg ő nem örül. Ő nem. És meg is értem egyébként. Szerintem ez egy tök jó dolog, és elmondom, hogy miért akkor. Szerintem ez azért egy elképesztően király dolog, mert ott vannak azok a cégek, akik szemmel láthatóan elképzelésük sincs arra, hogy mit akarnak csinálni ezzel. Tehát, hogy tudják, hogy valamit csinálniuk kell, tudják, hogy ez így működik, rájuk szóltak fentről, hogy ezt meg kell valamit csinálni. Viszont halvány elképzelésük sincs arra, hogy hogyan lehet jól. És abban az esetben, ha tudnak valakitől segítséget kérni, akkor szerintem ez ebben simán benne van az, hogy csökkentse a számát annak, hogy megjelenjenek az ilyen NBA szintű monetizációs rendszerek, amik ilyen undorító módon bele vannak varva kívülről gyakorlatilag az egész játékra, egy nem bele, hanem rá vannak varva kívülről az egész játékra, és semmi értelme nincs. Ha van valaki, aki szakosodottan azzal foglalkozik, hogy különböző játékok esetében ezt hogyan lehet úgy megoldani, hogy ne legyen zavaró, de hogy egyébként a cégnek attól még jó legyen, és végeredményében minket rávegyen arra, hogy fizessünk, akkor azzal szerintem a játékosok csak nyerni tudnak, mert gyakorlatilag mindenki nyer. Nyilvánvalóan nem azzal foglalkozik, gondolom, a cég, hogy árul egy konkrét vász szerkezetet, amit így odaadnak neked, és segítenek, hogy így páros lábbal rá, és így belehúzd a játékodba valahogy. Mint egy ilyen, nem tudom, egy külső csontvázat, hanem akkor valószínűleg segítenek abban, hogy hogyan lehet pont a te játékodhoz, a te játékelemeidhez igazítani ezt az egész dolgot, hogy végre ne legyen valami fájdalmasan undorító, de ettől függetlenül megfelelően hatékony legyen. Ez nekem meglepő, hogy a Jim Sterling pont nem látja át ezt, hogy ez nem... Átlátja, és én viszont abszolút vele értek egyet, már csak azért is, mert ahogy ezt az egészet a cég felvezeti, most így játékos szemmel nézve kifejezetten sértő és undorító. Tehát az a videójának a címe, hogy most konkrétan meg akarom nézni, hogy pontos legyek. Turning players into payers. Tehát a játékosokat fizető ügyfelekké konvertálni. Igen. Magyarul úgy lehetne lefordítani. Tehát azt hittem, hogy ez csak a Jim Sterling így egy ilyen hangzatos címet akart kitalálni. Nem, ez konkrétan ennek a cégnek a mottója. De hogy, ezt csinálják. Hogy turning players into payers. És ezt én egy olyan játékosként, aki nem kevés pénzt költött már videójátékokra, kifejezetten sértőnek találom, hogy én, aki hajlandó vagyok fizetni a játékokért, és nem letorrentezem őket, még fizessek többet. Tehát így köszönöm szépen, ez így számomra, ez így roppantúl sértő. Ez neked azért, én ezt nem is értem, hogy ez miért sértő, hogy nyilván fizessél többet, mert nyilván ők azt szeretnék, hogy fizessél többet, ettől neked nem kell többet fizetned feltétlenül, ha ők olyan módszereket állítod, hogy egy szlogenen nehogy már megsértődjünk, amíg egyébként igaz, mármint, hogy actually ez a szlogen teljesen igaz, azon megsértődhetünk, ha egyébként ilyen elképesztően undorító játék elemeket próbálnak rátukmálni a cégekre, és a végeredményében borzalmasan idegesítő és rossz módszereket alkalmaznak, és azzal próbálják elérni a gazdasági stabilitásokat, vagy azzal próbálják fixálni a helyüket, hogy ezt a lehető legtöbb játékba beletolják, azt tökre megértem, de na igen, de itt a másik része az egésznek, tehát hogy így meg is veszem a játékot, és akkor utána azzal találom szembe magamat, hogy hébe-hóba az arcomba fogják tolni a megfelelő időközönként, a megfelelő sűrűséggel, a megfelelő megvásárolható extra csomagokat, és akkor hát, ha egyiknek időközben bedől. Alapvető mentalitásbeli különbség a kettőnk között az, hogy én elfogadom, hogy nem elég a 60 euró egy játékért. Tehát, hogy nagyon sok esetben az. Tehát, hogy nagyon sok esetben fedezi a fejlesztési költséget, bla bla bla bla bla bla. Azonban jelenlegi triplás játékok esetében nem elég a 60 euró. Csinálhatunk, amit akarunk, mondhatjuk azt, hogy a több játékosnak kell. Nyilvánvalóan, ha ők 60, 80, 100 millió dollárokat, vagy akár még többet, vagy akár erre még plusz a marketing büdzsé, beletolnak egy játékba, igenis a legtöbbet akarják kiszedni belőle, amivel semmi baj nincs addig, ameddig ezt megfelelő módszerrel teszik, és úgy teszik, hogy azok fizessenek, akik szeretnének, és ne egy ilyen elképesztő agresszív rendszerben, ilyen például az Overwatch. Egyszerűen az Overwatchnak egyszeri megvásárlási összege nem elegendő arra, hogy feltartsa a szervereket évekig. Azzal a azzal a jövő rendszerrel, amit szeretnének elérni. A No Man's Sky ez egy másik példa, írják a chatten többen, az egy, a No Man's Sky nem beszélünk, ez egy borzalmas. Az a hogyan ne marketingezik a játékunkat megjelenés előtt kategóriát. És nem is a torrentezők által kiesett bevételt próbálják felvenni, hanem alapvetően egy játékostól nem feltétlenül elegendő a 60 euró. Egy Battlefront esetében, egy Assassin's Creed esetében olyan mennyiségű ember dolgozik már ezen a játékon, vagy ezeken a játékokon, olyan hosszú ideig, olyan szaktudással egyébként, hogy egyszerűen ezt nem lesz elegendő az a pénz. Be fogják próbálni valahogy szedni. És akkor innentől kezdve derogálhat ez nekünk, sérthet ez minket elképesztően, ettől függetlenül ez a tény nem fog megváltozni, és ettől függetlenül nem lesz probléma az, hogyha adnak lehetőséget, mert abban az esetben, ha van valaki, aki nagyon rácsúszik a játékra, az akár kifizetheti a játék árának még tízszeresét is mellé, én itt még nem tartok, de az Overwatch-om az már kezd azért nagyon alakulni, tehát hogy az a játék árának már ilyen 2-3-szorosát simán kifizettem lootboxokra, mert örülök neki, hogy ezek jók, tehát, hogy ezek jó cuccok, ezek rendben vannak, bla bla bla. És hogyha van egy cég, aki segít abban, hogy ez jó legyen, az végeredményében nekünk jobb lesz. Nyilván ragaszkodhatunk, és mondhatjuk, és verhetjük szét a gőzgépeket, de ez egyszerűen nem így működik. Akkor másképp teszem fel a kérdést. Mi az az ár, ami mondjuk egy jövőre, vagy egy két év múlva elkészülő AAA-s játéknál kell ahhoz, hogy én 100%-ban élvezhessem azt a játékot, ne lássam azt egyetlen egy pillanatra se, hogy van még valami, amit én így nem kaptam meg, mert nem fizettem érte eleget, és ne lássak benne későbbiekben se nulla reklámot. Tehát, hogy így ne legyen semmi maximális tartalom, és ezért mi az az ár, amit ezért ki kell fizetnem majd? 100 euró? 120 euró? Tehát, hogy hol van ez? Mert akkor én szerintem már sokkal korrektebb lenne azokért a játékokért, amikért így elkérnek X összeget a megjelenésekor, hogyha azt mondják, hogy gyerekek, van egy 60 dolláros csomagunk, és lesz egy 120 dolláros csomagunk, és akkor azért kaptok mindent, ami jön a jövőben, ez megint nem láttok semmi reklámot. Megint egy ilyen nagyon izgalmas dolog egyébként, mert ez nem ennyire egyszerű, és sajnos nem így működik, ugyanis valószínűleg az az ár, ami erre elegendő lenne. Tehát, hogy így érted, okay, nincs olyan ár, mi az a felső plafon, amit egy embertől így elegendőnek vélnek? Ez hülye kérdés, mert tudjuk, hogy a határa csillagos ég. Nem lehet felső plafon. Igen, tehát ez a baj. Hogy nem fizeti mindenki azt. Akkor lehetne felső plafon, ha annyiba kerülne a játék. Tehát, hogy akkor lehetne felső plafon, mondhatnák azt, hogy mondjuk én nem tudom nyilván, mert nem tudom, hogy pontosan mennyi, ezek az adatok nem publikusak, ezeket nem lehet elérni. De hogy ettől függetlenül el lehet mondani azt, hogy mit tudom én, 120-150 euró esetén, ha ugyanannyian vennék meg a játékot, mondjuk egyébként szerintem ennyivel nem lenne durvább, mondjuk 100 euró esetén, ha mindenki megvenné, aki most megveszi, de ennyiért venné meg, az elegendő lenne. De így viszont nem tudnak mondani egy felső határt, mert nyilvánvalóan 100 eurótól mindenkinek elkezd tikkelni a szeme. Hát, igen. Elkezd tikkelni a szeme, és akkor így próbálnak így, tehát én számomra ez úgy csapódik le, hogy így próbálnak így hátulról így szép fokozatosan így rávenni, hogy költsél még többet. És ezért, de azért, hogy te pótold ki azoknak a költési hiányát, akik nem teszik. Eladják annyira, mennyire el tudják adni. Tehát a 60 eurós határ, ez jelenleg egy morális határ, egyszer egyébként valószínűleg át fog szakadni. És egyszer csak be fog drágulni a játék, ugyanúgy, ahogy az Xbox 360 esetén, azt hiszem akkor jelentek meg a 60 eurós játékok, elkezdtek megjelenni a 60 eurós játékok. Ugyanúgy, ahogy most az új generációs konzolok játékai, azok már 21 ezer forint környékén van az áruk, 22-25 átlagban. Egyszerűen ezt át kell szakítani majd egyszer ezt a határt, és egyébként nem feltétlenül elegendő az is, és közben egyébként lehet példálózni, nyilván van a Witcherrel, nyilván lehet példálózni a Path of Exile-al, nyilván lehet példálózni egy csomó játékkal, csak azt felejtjük el ilyenkor, hogy keverjük a szezont a fazonnal. Tehát ezeket nem lehet összeegyeztetni. A Witcher esetén is egy nagyon-nagyon bonyolult dolog az, hogy konkrétan miért tehették meg azt, hogy az a játék ennyire erős legyen. Nagyon-nagyon sok állami támogatással készült, egy olyan országban, ahol a fizetések sokkal alacsonyabbak, de ettől függetlenül nem lehet minden játékot ott fejleszteni. A Path of Exile bizonyos dolgokban nagyon jó, amit egyébként valószínűleg ennek a podcastnek a nézői preferálnak, mert nagyon jó a történetben, nagyon jó a mit tudom én miben, viszont elképesztően rosszak az animációk, egyébként nem is szép a játék, vagy nem úgy szép, mert nyilván szép valamennyire, mit tudom én, de nem kell színészeket hívni azért ahhoz, hogy az animációk mozgásait mockupban rögzítsék előre. Tehát ez nyilvánvalóan egy teljesen más kategóriai játék, teljesen más dolgokkal, tehát hogy nem lehet keverni a szezont a fazonnal, és nem lehet csak és kizárólag egyféle játéktípushoz hasonlítani a dolgokat, mert ezek egyszerűen más kiadásokkal rendelkeznek, és egészen máshogy lehet megcsinálni. A Witcher? Na, abban benne van minden. Az lehetett volna egy dollármilliárdos produkció, csak nem a fejlesztőknek kellett az egészet kifizetni. Nyilvánvalóan ez nem ennyire egyszerű, de hogy nem is kellett a fejlesztőknek kifizetni az egészet, mert hogy közben elképesztően jó kampány az országnak, reklámkampány, és egyébként pedig egy sokkal olcsóbb környezetben lett fejlesztve. Tehát ez az egész nem annyira egyszerűen csak így elengedjük ezeket a tényeket, és elkezdünk mutogatni, hogy például az Assassin's Creednek, meg a Battlefrontnak miért kell ennyire drágának lenni, de úgy, hogy közben egyébként nem lehet összehasonlítani ennyire egyszerűen. Nyilván össze lehet, de hogy nem lehet ennyire egyszerűen példálózni velük. Hát jó, én ezt megértem teljesen, hogy egy Witcher az teljesen más kategória, mint az EA-nek a játékai, mert teljesen más háttértámogatást kap, de mégis miért van az akkor, hogy az elmúlt években tényleg én személy szerint nem tudok olyan játékot mondani az EA-től, ami jó lett volna, vagy régi nagy franchise, és ne kúrták volna el. Gondolok itt mondjuk ez nagyon kurva jó lenne, ha jól megcsinálnák, de hogy nem csinálják, ez igen. Egy másik kérdés. Az egy teljesen másik kérdés, hogy teszem azt, miért nem sikerülnek. Egyébként megint csak ilyen relatív, hogy az EA-től nem volt jó játék, ugyanis az utolsó kodoknak több szakmában jártas ismerősöm, és azt mondja, hogy nem volt rossz egyébként a kampánya. Tehát, hogy egyébként nem volt annyira rossz a kampánya, mint amennyire szokás mondani, csak nyilvánvalóan nem fejlődtek úgy, mint ahogy elvárjuk. Az a helyzet, hogy elképesztő elvárások vannak jelenleg a játékiparban, és nyilvánvalóan elképesztő pressure is. Amúgy. Na jó, de ezeket az elvárásokat részben a játékosok generálják, de könyörgöm, a másik részről meg ott van a marketing és a hype gépezet, amit viszont nem a játékosok kezdenek először általában, hanem van egy marketing részleg. De a marketing rész ez meg nem azért született, mert valaki kitalálta, hogy úristen, szeretnék több száz millió dollárt elkölteni marketingre. Tehát hát, ez egyáltalán nem így. Az a baj, megint hogy szezonfazon tojás vagy a tyúk volt előbb, a játékosok voltak előbb. Tehát az a baj, hogy egyre több lesz a videójáték, és azt hiszem a 80-as években egyszer ez már beszakadt, hogy baromi sok videójáték volt, és konkrétan a sivatagba temették el a videójáték cartridge-eket. Így van. Mert így hogy van, annyi mert volt már a felesleges minő. Igen. Így van. Na most, most is egyszer olyan mennyiségű videójátékot adnak ki naponta, csak tehát tényleg én így elkezdtem nézegetni a Steamen az upcoming fülecskét, hogy milyen játékok jönnek. Valaki leírta a chatre, hogy a kod az nem Activision. Srác, mire beszélsz? Ja, lehet azért, mert az EA-t mondtam, és akkor te arra mondtad a kódot, és akkor igen, tehát hogy a... Na. Ja, hogy ez egy kérdés lenne. Ja, csak mondtam valamit. Igen, az EA játékok se jók, de ez egy jellemző példa mindenkire. Nem, ja, nem azért mondtam. Tehát, igen, értetem. Na, szóval, hogy elkezdtem nézegetni, hogy milyen játékok jönnek, és kb. A 10. lapnál jártam, és minden lapon azt hiszem 10 vagy 15 játék szerepel, tehát 100 játékot végigpörgettem, és az még csak egy hétnyi adag volt. 100 aha. Játék. És ez tök brutális, ha belegondolsz. Elképesztő egyébként, most jelenleg annyiban más, ugye, hogy nem fizikai kopikban árusítunk, ami azt jelenti, hogy nincsen nyakunkon maradt készlet. Igen. Tehát, hogy mivel nem CD-n árusítjuk, ezért nem marad nyakán senkinek a játék. Tehát, hogy ki lehet dobálni lényegesen többet, azért ez lényegesen többet benyel így a piac. Tehát, hogy ez megint csak egy másik érés. Egyébként közben jönnek az ilyen kommentek, hogy amúgy a játékok reklámozása szerintem felesleges, mivel ha van egy jó játék, annak úgy is híre megy. Nem! Nem! Ez sok jó... nem igaz. Igen, igen, tehát nagyon sok jó játék marad a fű alatt, pont azért, mert ekkora a szaturáció, vagy fluktuáció? Mindegy, tehát, hogy ennyire el van telítve a piac most pár videójátékokkal, és pont ezért mondom, tehát, hogy ezért van szüksége, főleg a nagy cégeknek egyre brutálisabb marketingre, mert egyszerűen most már annyi játék van, hogy ezeknek fölé kell emelkedniük valahogy, hogy behozzák az árát a játékaiknak. Ha a jelenlegi valóságot nézzük, amivel szintén felvetődhetnek problémák meg ilyenek, a különböző YouTube csatornák aktív részvételének köszönhetően általában a vicces és nagyon rossz játékok, amik egyébként alapból nagyon tartalmatlanok, azok kapnak elképesztő hype-ot. Tehát, hogy ott van például a csodálatos Raft, ami egy fél nulla játék volt, amikor megjelent. És mégis az ilyen elképesztő felkapott lett, mert hangulatos volt, színes, szagos, van egy ilyen adott játéktípus, amikre így elképesztően ráharapnak a játékosok, még mindig nem volt túl képregényes, tehát hogy emberek építettek rá videósorozatokat úgy, hogy nem volt benne tartalom, és olyanokat csináltak, hogy megnézem, mi az építési magasság, és épített fölfelé, és ennyi, mert az emberek imádták, hogy ugyanúgy a kecske szimulátor, az elképesztő durranás volt annó, mert mennyire vicces, mennyire jó, de egyébként egy borzalmas játék. Ja, tehát ritka az olyan eset, amikor így mindenféle nagy marketing kampány nélkül így felfedeznek a játékosok egy játékot, és utána az így ilyen önjáró lesz, tehát az nagyon ritka. De szerencsére vannak még ilyenek, tehát konkrétan a Stardew Valley-t az az egy ember, aki készítette, meg a Chucklefish, aki kiadta, az nem nagyon volt marketingezve sose. És hát konkrétan 2016 egyik legsikeresebb játéka lett. Valami 1 millió fölötti eladással, most már lehet 2 is egyébként. Tehát egy, vannak ilyen jó példák, de alapvetően nagyon sok jó játék marad ám fű alatt. Nagyon sok. És nagyon sok rossz játék, ahogy te is mondtad, meg kerül a reflektorfénybe. Mert az adott YouTube content gyártók hada éppen rácsusszan, vagy a kiadónak ugye a marketing gépezete az működik. Csak hát épp ez az, hogy ez a marketing gépezet szerintem részben felelős azért, hogy generálja a hype-ot és a nagy elvárásokat. Tehát, hogy így minél jobb legyen a grafika, minél több extra legyen benne, mert extrák nélkül hogy adjuk el ugye a következő mondjuk Splinter Cellt, amit most adott évben mondjuk mi az Istennek hívunk már, Divisionnek hívjunk. Úristen, nem is tudom, bocsi, melyik a viccesebb komment. Lehet, hogy borzalmas a kecske szimulátor, de legalább nem 60 euró, vagy az alatta lévő sosem vettem semmit reklám hatására. Nem tudom, melyik a viccesebb közül a kettő komment közül. Mert most teljesen frankon. Tehát olyan nincs, hogy nem vettél semmit reklám hatására, mert annyira bele van ivódva a mindennapunkba a különböző reklámok hatása, hogy nem úgy, hogy felálltál a reklám után és elmentél megvenni, de hogy ez teljesen biztos, hogy nem így működik. És legalább nem 60 euró, igaz. A jó sem az, bármilyen lehet annyiért, de... Csak hogy egy elrettentő dolgot mondjak, tehát a gyerek szokta nézni a YouTube-ot az okostévén, uh-huh. meséket, meg minden egyebet, és ugye sokszor van, hogy így az egyes videók között megjelenik a reklám. Aha. Érted, két gyerek mese között egy banki hitel konstrukciót így lenyomnak, mindegy. Az egy rosszul targetelt poszt egyébként. Nagyon rosszul targetelt, de tehát most nem is ez a lényeg, hanem a gyerek már mondja azt így magától, hogy reklám. A 2,5 éves gyerek, hogy reklám, és azt, hogy fúj. Azért így nagyon meg szoktam dicsérni, azt is mondja, hogy fúj, meg hogy meg mondja, hogy kapcsold el. Mert hát őt is zavarja már, és tudja azt, hogy mi az, hogy reklám már jóformán, a 2,5 éves gyerek. Tehát így ez a rossz az egészben. És hát konkrétan, ha lenne opció arra, hogy azt a nyomorult YouTube Redet így megvegyem, ahol ugye konkrétan a YouTube reklámok azok így eltűnnek a fiók alól, akkor abban a lendülettel fizetnék be. Úristen, pont ma gondolkoztam el ezen, mert néztem egy streamert, akit Wings of Death a néven streamel, és őt én régen nagyon sokat néztem, egy jó ideje nem, és ezzel nagyon sok ember van így, mert hogy nagyon beestek a megtekintéseit Twitch-re, elképesztő, hogy mennyire kevesen nézik mostában, és most nagyon felpörgött, mert ugye mindenki elment Twitch-konra. És a csávó az, aki ilyen teljesen nyíltan, ugyanúgy, mint ahogy egyébként én is a Twitch streamek alatt, én teljesen nyíltan mondta, hogy ne arra ugyatok, most be kell raknom egy reklámot, mert így éri meg, mit tudom én, tudom, hogy nem éri, nem szeretitek, mit blablabla. De itt tudod, hogy nyomogatja a reklámot. És járt, hogy jó Isten, egy jó ideje nem láttam már Twitch-en reklámot. Ennyire rossz Twitch-en a magyar reklámpiac? Vagy tudod, ennyire nem néz senki, vagy így mert hogy nem néz senki reklámokat Magyarországon? Ez az adblock, te jó Isten, nagyon veszélyes vizekre kezdünk terelődni, ahol nagyon-nagyon felhúzom magam nagyon hamar azokra az emberekre, akik még büszkék is, hogy a tartalomgyártók zsebéből kivesznek, amit nem is neki kell fizetnie. Wow, elindítottál egy reklámot közben? Ja, most kipróbáltam. Láttam megmozdulni a kezedet, és bejött utána egy reklám. Nem, most direkt kipróbáltam. Soha nem nyomtam még rá egyébként így erre a reklám beszúrás gombra itt a YouTube-on. Most kipróbáltam. Most kipróbáltam. És utána jöttem rá, hogy izén van. A Prime-om. És akkor nincsenek Twitch-en reklámok. De tudod, vagy már 2-3 hónapja van Prime-om. Tehát, hogy így. Mm-hmm. És előkörig gondolkozom, hogy szép volt, Viktor. Ezt jól elfelejtettem valószínűleg. Ja, közben mindenkinek beszúrtam, most sikeresen egy reklámot lehet. Igen, ahogy látom, sokaknak be is jön. Hát figyelj, most valahogy jövedelmezővé kell tennünk a CubeCast-et is, különben éhen halunk, érted? Hát talán az, hogy nekem ettől fogunk éhen halni, mert... Miből telik gyerekpesgőre, érted? Töltsük a gyerekpesgőre! A 200. adásom már. Miből telik gyerekpesgőre? Na, szóval, hogy tényleg annyira jó lenne, hogyha a YouTube-on is lenne opció nálunk is, hogy így reklámmentessé tehessük így legálisan. Tehát, hogy nem adblockkal, hanem akkor én befizetem azt a 2-3 ezeret nagyon szívesen a Google-nek, de akkor így ne rakjon reklámokat így a videók közben nekem, és értelemszerűen azt a pénzmennyiségnek a az 55%-át, 60%-át így részarányosan ossza el azok között a tartalomgyártók között, akiknek a videóit néztem. Tehát így működik a YouTube Red konkrétan. Tehát nekem nem is kellene... Fura, hogy a szponzorok kapnak reklámot. A szponzorok kapnak reklámot? Igen, tehát Twitch, csak hogy így hozzátegyük. A Twitch-en létezik az opció, hogy a feliratkozóknak reklámmentessé tegyék a kontentet. Na, YouTube-on ez még nincs meg. De ez mennyire butaság, mert én nagyon remélem, hogy meg lesz. Bekattintanám rögtön az elején. Abban nem vagyok. Nagyon sok néző kéne ahhoz, hogy... Nagyon-nagyon sok néző kéne ahhoz, hogy én beállítsam fixen a csak subchatet, de hogy azt mint a húzat beállít. Jó, lehet, hogy ezért nincs. Igen, lehet, hogy ezért nincs. Jött egy srác, aki beírta, hogy kérlek iratkozzatok fel, és tuff, minden admin levágta azonnal. Jaj, ez a szöveg nem menő sehol. Nem. Ez egy jó tanács. Legyetek kreatívabbak. Ez nem menő. Na, úgyhogy én mondom, tényleg annyira örülnék, hogy ezt az opciót megadnák például, hogy a feliratkozóimnak, vagy hát a szponzoraimnak akkor a nevén nevezzük a dolgot, így kikapcsolhassam a reklámokat az én csatornámon, tehát azt így, mint a húzat vágnám rá az egészre. Tehát, hogy abszolút, mint a húzat. Ez annyira korrekt lenne így. Egyébként eddig minden szponzor azt írja, hogy ők nem kaptak. Lehet, hogy működik végig csak. Nem tudom. Az a baj, hogy ez ilyen tesztelni, mert hogy egyébként egy csomó algoritmus megakadályozhatja, hogy reklámot kapjanak, nem csak az, hogy szponzorok. Na, kedves szponzorok, akik most itt vagytok a csatornámon, láttatok, amióta így szponzorként léteztek így reklámot a videók felett? Ezt írjátok már becsetre, mert így érdekelne. Mármint, hogy így néztek tőlem videót, mióta fel vagytok iratkozva, és láttatok-e azóta reklámot előtte, mögötte, közben. Mert akkor lehet, hogy működik valami ilyesmi, csak nincsen promótálva. Ami azért így na. Tehát így, és én is egyébként tökre megértem, hogy vannak helyek, ahova nem mernék adblock nélkül menni, bár egyébként ez marhára nem igaz, mert nekem nincs. Tehát, hogy alapvetően nincsenek olyan helyek, ahova nem mernék adblock nélkül menni, mert hogy nincs adblockom, de hogy el tudom képzelni, hogy vannak emberek, akik nem mernek bizonyos helyekre menni, de hogy ez meg már egyébként egy megint egy másik kérdés, de ne menjünk el ebbe, főleg nem a játékok gazdasági modelljéről. Jaj. Online tartalom gyártás. De egyébként lehet, hogy még elérjük egyszer azt a kort, amikor így elkezdesz játszani egy játékot, és közben így 5 hirdetésen kell átrágnod magad, mire eljutsz odáig, hogy így a New Game felirat megjelenjen. Tehát... Nekem vannak olyan hírportálok, amik nekem az Indexen szokott olyan lenni, amitől egyébként tikkel a szemem, hogy ha felmegyek az Indexnek egy cikkére, azt hiszem az Index, hogy a HVG-t csinálja. Ez baj, most nem tudom biztosan, mert hogy néz ki az Index. Nem a kerékagy, az Index, könyörgöm. Értem, hogy kerékagy, meg tudom, hogy szerintem az most egyáltalán nem vagyok benne biztos. Hogy néz ki a HVG? Nem, lehet a HVG. Lehet a HVG. Mindegy, lehet, hogy a HVG, teljesen mindegy. És azt csinálja, hogy belépsz, és arra még bőven van elegendő időd, hogy rekattints mondjuk a videóra, elkezdi játszani, és aztán így az oldalt így kiviszi oldalra, tudod, ilyen behajtja szögbe, és kiviszi oldalra, és megjelenik egy batárnagy reklám. És így könyörgöm, nézem már a videót. Érted? Tehát, hogyha nem vagy elég gyors, akkor hagyjál békén. Tehát onnantól, hogy rekattintottam a videóra, és elviszi az egész, és mit tudom, egy pár másodperces videó mondjuk. És mire visszakalimpálok, hogy ez így visszajöjjön, meg ráveszem, hogy visszaugorjon, mert akkor utána azt hiszem a térben oldalra kivitt cikkre kell rákattintani, de hogy azt a reklámokkal együtt vitte ki, tehát hogyha ott a reklámra kattintasz, az még rosszabb. Tehát így tökre vigyázni kell. Nagyon rossz. Közben itt írjátok csetten, hogy Van, aki kevesebbet kap, valaki nem nagyon látott, viszont olyan is akadt, aki írt, hogy ő viszont látott reklámokat. Úgyhogy alapvetően ezt úgy veszem, hogyha egy már meg tudja hazudtolni, akkor az igazán azt jelenti, hogy nem működik, csak a többiek szerencsésebbek voltak ezek. Igen, valószínűleg, igen, ők valószínűleg szerencsésebbek voltak. Igen, de mondom, tehát egy ilyen feature még HVG annyira kéne. Ja, azt írják, hogy az állítólag a HVG, igen, elképesztően idegesítő. És azért ilyenkor, annak ellenére, hogy a HVG-től nem sajnálom, tehát hogy az az egy megtekintés, amit kapnak, meg amit kapnak érte pénz, szerintem teljesen rendben van, de hogy meg jár is nekik, de hogy annyira idegesítő, hogy azon hihetetlen. Na ja, egyébként itt ennél a cégnél, aki ezzel a bevételoptimalizációval foglalkozik, aha, így olyan terveket kell elképzelni, hogy megpróbálj egy kicsit személyre szabni így az árakat. Tehát ott a demo videóban, amit láttam, azt mutatták, hogy így, mit tudom én, ott van egy csomag, mindegyik 10-10-10-10-10 dollár A embernek, B embernek, C embernek, D embernek, ugye ami 9.99, tehát csak hogy így értsük a jó kis húzásokat, aha, tehát hogy 10, és akkor utána ezt úgy átalakítják, hogy A embernek jó lesz az a 9.99, B embernek leviszik 6.99, és akkor már B ember is vásárolna, aki eddig nem vásárolt, C embernek leviszik mondjuk 5.99-re, és akkor már ő is megveszi, a D embernek pedig felviszik 12.99-re, mert ő egy bálna, és ennyi. Tehát, hogy hát az ilyen szinten optimalizálják az egészet, és konkrétan akkor olyan mechanizmusok fognak működni a játékban, amik azt figyelik, hogy neked mik a szokásaid, költesz-e, ha költesz, akkor mire költesz, miket használsz a játékban, hogyan játszod a játékot, és akkor ez alapján összeállítanak neked egy konstrukciót, amit jó eséllyel már inkább meg fogsz vásárolni, mint ahogy azt egyébként tennéd. A kérdés én csak az... Szerintem tehát, ez ebben a formában nagyon furának hangzik, nem azért, mert hogy én szerintem ez ilyen mélységesen felháborító, hanem azért, mert én nekem nagyon fura, hogy ez hogy nem lesz kijátszható. Tehát, hogy hogyan nem, tehát, hogyha rájönnek az emberek, akkor érted, tehát, hogy érted, mire gondolom? Igen, valószínűleg ezt okosan csinálják, tehát nem az lesz, hogyha én elkezdek mondjuk a kis csúzlival játszani a kódban, akkor nekem mondjuk valami nagyon olcsón fogja felajánlani így a Big Fucking Gun-t, aha, DLC-be, hanem akkor mondjuk nem kis csúzlit fog felajánlani, hanem ilyen gumilövedékes, tudjátok, a puska és a végén ott a gumit így kilövi, ami így oda van hozzárögzítve. Tehát az egyen jobb verziót fogja felajánlani. Tehát, hogy így nem lesz veszteségesre megcsinálva. Tehát így nem innen, hogy ilyen szinten kijátszható lenne az egész. De maga az, hogy a játékos szokásaidat figyeli a rendszer, és akkor ez alapján alakítja hozzá egy a megvásárolható kontentet. És a nagy kérdés továbbra is csak az, hogy ez mennyire lesz a játékélmény rovására, illetve hogy a kontent rovására. Az nyilván az mindig, tehát a játékélmény rovására nem szabad. Tehát, hogy azt én sem támogatom semmilyen formában, hogy a játékélmény rovására, vagy esetleg létező szükséges játékmechanikákat, mint például a Battlefront esetében, vegyenek ki és tegyenek egy paywall mögé, a karakterfejlődés ugye a Battlefrontnál, ami most már csak és kizárólag a fizetős módszerrel elképzelhető, ami nyilvánvalóan teljes nonsens. Egyébként ilyesmivel azért már eddig is, vagy ehhez hasonló rendszerrel, vagy legalábbis ugyanezen alapuló rendszerrel, ha foglalkoztak már eddig is, ugyanis ugye nagyon gyakran van az, hogy az első egy héten X bekerül valami, a második héten Y-ba, a harmadik héten Z-be, tudod, és akkor így szépen lassan, ahogy telik az idő, úgy csökken az ára. Ja, főleg akkor, hogyha a játék kezd fölbeállni. És szerintem ez micsoda? Nem feltétlenül, tehát a League of Legends esetében azt tudom, hogy mondjuk azok a hírók, tehát hogy nem a championok vannak rólban. Szóval azok a championok nem feltétlenül a skinek esetében szerintem nem így működik, de egyébként működhetne simán így ott is, hogy az első héten sokkal drágább, a második héten van egy nyílt nap egyébként, vagy egy nyílt hét, akkor ki lehet próbálni őket, és onnantól kezdve pedig olcsóbb. És akkor így, ahogy telik az idő, így szépen értékelődik le egyébként a különböző árkategóriák között, és legjobb tudomásom szerint lehet is így számolni azzal, hogy melyik lesz a következő megjelenési időt tekintve, amelyik a következőre le fog esni a következő árkategóriába. És akkor így szépen lassan így esnek lehetente gyakorlatilag. és a megjelenéstől számított eltelési idő alapján egyre csökken az ára a dolgoknak. Nyilvánvalóan ez ilyen hosszú. Tehát, hogy mit tudom én, a 2-3 éve megjelent skin, az, ami így sokkal, vagy champion skinek esetében szerintem nincs ilyen elértéktelenedés. A 2-3 éve megjelent champion az egyre olcsóbb, egyre elérhető, mondjuk ezeket meg lehet in-game currency-ből is venni. Na igen, tehát ez a másik, ez az in-game currency, ez így tök jól hangzik egy free-to-play játéknál, mert ott ugye így grindold szét az agyadat, vagy pedig vegyél valamit. De mondjuk egy Shadow of Mordor, tehát a Warnernek a legújabb játéka esetében. Shadow of War, igen. Ott ez kimondottan rossz, hogy a játék vége felé vagy ilyen lelketlen grindfest van, vagy pedig fizetsz. Még egy kicsit. És tehát ott az már actually a játékélmény rovására megy. Ha nem vagy esetleg olyan típusú játékos, aki ilyen hal az ilyesmiért, hogy szeret grindolni. Az a helyzet, hogy a grind, igen, tehát hogy igen. Ezt, igen. Alapvetően nem felháborító az, hogy pénzt akarnak szerint dolgokért, de hogy lehet nagyon felháborító. Tehát lehet nagyon. Pont a Battlefront esetében beszélgettük tegnap, hogy az szürreálisan drága a fegyvernek a kinyitása. Tehát, igen. Hogy elképesztő mennyiségű játék óra kell ahhoz, hogy egyetlen egy fegyvert ki tudjál nyitni. Kicsit hülye hasonlat, de most jutott eszembe, hogy melyik a szimpatikusabb, vagy melyiknek adnál szívesebben pénzt? Annak a hajléktalannak, aki odaáll eléd, és azt mondja, hogy így, bocsi, haver, tényleg elinnám, és kéne egy kis felesre, vagy annak, aki így azt mondja, hogy hát igazándiból kenyérre kell, meg gyógyszerre, meg izére. A kislányomnak a oldalában. Én annak nem adok egyébként, én annak soha nem adok, aki elmondja, hogy inni kell. Ez egy tök izgalmas kérdés, nagyon sok aspektusában, mert hogy ha egy diák, tehát ilyen, ha a szigeten találkoztam emberkékkel, akik kértek pénzt, bocsi, piára kell, volt, hogy adtam. Ott, jó, kontextus. Mert az egy buli, ő is bulizik, mit tudom én. A hajléktalan esetében ő már nagyon nagy problémában van, úgyhogy most már nem ezzel kéne feltétlenül foglalkoznia, annak erre jöttem, hogy ez sem ilyen egyszerű. Hajléktalannak nem adok. Akkor, hogyha... annak idején, hogy nem játszottam végig a Witcher 3-ot, úgyhogy nem szeretem a fantasy-ket, és a Witcher 3-at sem szeretem egyébként. Csak tiszteletben tartom attól még, hogy egy elképesztő jó játék. Na, szóval, hogy olyan hajléktalannak én személy szerint nem adok, aki kiírja, hogy alkoholra kell, és olyannak sem, aki nem azt írja, hogy alkoholra kell, viszont a szemén, az arcán és a bőrén az látszik, hogy de. Mm-hmm. Tehát, hogy én akiknek adok, azok nyilván nem vagyok ilyen tökéletes emberismerő, és lehet, hogy tévedek, viszont akiknek adni szoktam, azoknak nem az az érzésem feltétlenül, hogy azonnal el fogják inni, és egyébként én személy szerint általában szendvicset adok. Legjobb az, amikor szendvicset adsz neki, és akkor így néz rád, hogy így ez most mi. Nekem már volt ilyen egyébként, hogy így jöttek kéregetni, és akkor így odaadtam még egyetemen meg iskolában, amikor így szendvicset vittem ugye kajálni magammal. Akkor így odaadtam a szendvicsemet, és akkor így nézett rám, hogy így what? Én meg így néztem vissza rá, hogy akkor most így mit is akarsz te valójában tőlem, mert hogy azt mondtad, hogy kajára kell. De én mondjuk így nem szeretek ilyen emberekkel konfrontálódni, hanem így mentem tovább. Nem, alapvetően, ja, és hát igen, tehát hogyha felháborodik rajta, akkor... De volt már olyan, hogy így Moszkva téren, most már Szél Kálmán téren, így odajött hozzám a kis srác, aki így látszott, hogy így már nagyon rutinos, fogalmazzunk úgy, de tényleg ilyen 10-12 éves forma volt. És akkor így mondta, hogy így adjál 200-at. Hát mondom, jó, épp ott volt nálam apró, és akkor adtam neki 100-ast. Azt mondja, és még 100-as? És akkor így nézek, hogy ezt most így ő se gondolja komolyan. Hogy ez most így meg fog történni. Tehát, hogy így vannak ilyen pofátlan kategória is, és igazán most ez az allegória azért van, hogy most így a videójátékok kapcsán, tehát, hogy most melyik lenne a szimpatikusabb, ha egyből oda kiállna eléd a AAA-s kiadó, és azt mondja, hogy gyerekek, ezt a játékot mi 100 millióért fejlesztettük le, és az kéne, hogy legalább 1 millió ember megvegye 60 euróért, vagy pedig 500 ezer 100 euróért. És akkor mi happy-k vagyunk, és akkor tudunk dolgozni a következő. Vagy pedig azt mondja, hogy figyeljetek... Ha így gyorsan számolsz, ugye rájössz, hogy... Jó, igen, nincs arányban. Nincs arányban. 1 millióan 60 euróért, akkor még akkor is 40 milliót bukott a cég rajta. Igen. Vagy pedig odaáll elénk, azt mondja, hogy... Töltött a fejhallgatómhoz, de hallgatottam. Vagy pedig odaáll elénk, és azt mondja, hogy gyere, vedd meg, első nap, rendeld elő, és ez a világ legjobb játéka, kétszer annyira jobb, mint a tavaly ugyanilyen játék, amiben most már beletettünk 10-zel több FPS-t, meg 3-mal több skint, és még lehet elmenni a második világháborús helyre, meg ki lehet menni még az űrbe is, és most ezt vedd meg, mert ez most a legeslegjobb játék a világon, 60 euró lesz, plusz majd még lehet benne venni lootboxokat, és ha még itt vagyunk, akkor ne felejtsd el, hogy első nap már megvásárolhatod hozzá a kiskutyám DLC-t is, és akkor így, ó, Lászlónak nagyon szépen köszönjük közben a szupercsetet, tehát hogy így melyik szerinted a korrekt, amikor odállnak előd, és azt mondják, hogy gyerekek, ennyi az ára, ez fért bele, nem mondunk többet, de viszont nem mondunk hülyeségeket sem mellé, és azt adjuk, ami van, vagy pedig kiállnak eléd, megpróbálják a csillagot is lehazudni az égről, és utána még a következő havi fizetésedet is elkérni, így utána később a hátad mögött, így a játékban mindenféle egyéb módszereken keresztül. Tehát, hogy így én, ha választanom kéne, akkor már inkább az első delikvensnek fizetnék ki 80-100 eurót. Az helyzet, ez így kimondva, nyilvánvalóan ezt mondod, meg nyilvánvalóan így tűnik, de ez a gyakorlatban nem így működik. A nagy többség mindenki ezt mondaná, hogy ez a korrektebb, és aztán nem venném meg. Tehát, hogy ettől függetlenül azért érdemes egy kicsit figyelembe, vagy érdemes egy kicsit tisztában lenni azzal, hogy egyáltalán miről van szó így a vásárlókat tekintve. Tehát na jó, de miért nem venné meg? Nyilván ez a korrektebb, csak nem ez az, ami működik. Na jó, de miért nem venné meg? De túl drága. Igen, és akkor ő nem játszik soha az életében semmivel? Hát nem, a 100 euró egyszerűen elrettenteni az embereket. Tehát, hogy van egy ilyen morális határa, aminél nem aminél nem vesz egyszerűen többet. Érted? Tehát, hogy... Igen, tehát, hogy túl drága neki. Így van. Na, akkor én most visszakanyarodnék kicsit a múlt heti témánkra, meg egy másik dologra is, amikor is azt pedzegettük, hogy ha egyszer mondjuk Kína, meg úgy Ázsia elkezd jobban játékokat gyártani így a mainstream, tehát a mi piacunkra, akkor mi lesz a helyzet, ahol ugye egy fejlesztő, egy tár rizsért dolgozik. Most ez csúnyán, már egyébként egyáltalán nem így van, és a fejlesztők sehol nem dolgoznak egy tár rizsért. Azok dolgoznak egy tár rizsért, akiknek a munkaereje, meg a munkája az elképesztően könnyen pótolható. Az, akinek a gyártósor mellett egyetlen egy csavar betekerése a feladata, az egy tár rizsért dolgozik, mert pontosan 10 milliárd másik ember képe, jó, annyi nem, mert nincs is annyi, de hogy pontosan 1 milliárd másik ember képes arra, de az egész világot nézik, akkor 7,5-8 milliárd ember képes pontosan ugyanarra a feladatra, szintén nem igaz, mert van, akinek nincs keze. Tehát, hogy érted? A fejlesztő munka az nem kiváltható, és nem tömegesíthető. Ez egyszerűen nem így működik. Nem lehet azt mondani, hogy a kínaiak akkor is pontosan ugyanilyen olcsón fognak dolgozni, ha lesznek már olyan tapasztalt szakembereik, akik csináltak már életükben játékot, és nem csak ellopnak egy másikat. Nyilván ameddig van miből lopni, addig lejjebb tudják tartani az árakat. Ez tény és való. Tehát ameddig a kreatív erőt nem kell belerakniuk, addig lejjebb lehet rakni, mert lekódolni valószínűleg a kicsi mókus is tud sajtért. De hogy amikor elkezdenek ténylegesen fejleszteni, elkezd náluk is feljebb mászni az ár. Most ez lehetséges, hogy egy ideig nem így lesz. Tehát, hogy lehetséges, hogy lesz egy window megint, mint egyébként, ahogy volt az elmúlt, nem tudom, 10-20-30 évben, amikor Ázsiába helyeződött át a gyártás a világ összes többi területéről, mert nagyon-nagyon olcsón tudtak gyártani, viszont egyébként annak az érának is a végéhez közeledünk, ugyanis elkezdtek emelkedni az árak. abból adódóan, hogy elképesztő tapasztalatuk van abban, amit csinálnak, meg tudják oldani a dolgokat, és átkerült oda egy halom fejlesztői feladatkör is. Ez így oké, ez itt teljesen rendben van, de viszont ha azt te magad mondtad ki, hogy lehet, hogy itt megint keletkezni fog egy pár éves, lehet, hogy egy 5-10 éves window, ablak, amikor elkezdenek jönni az ázsiai játékok gyakorlatilag jóval olcsóbban, mint a mostaniak, viszont ugyanazt, ha nem jobb színvonalat megtartva. És emellett még, tehát most az ázsiai témát így parkolópályára téve, ott vannak az indie játékok. Az indie játékok megint teljesen mások, tehát hogy azért az indie játékok azok megint teljesen mások gazdaságilag, ugyanis abban van passion, és abban van rajongás. Ugye a nagy játékok esetén arról beszélünk, hogy egy nagy cégnek dolgozik valaki pénzért. Ott nem is lehet benne a passion, ha nyilván benne van, és csinálja, és szereti, viszont indie játékok esetében nem ritka az, hogy abszolút évekig nem is csinálják. Pont a Cupheadnek a fejlesztőiről olvastam, hogy 2000-ben kezdték, vagy hogy... hogy ami egyébként nonsens, mert azért annyira nem jó az a játék. Meg annyira nem is szép, ahhoz meg, szép, meg jó meg van rajzolva, de azért ez a fejlesztési idő abszolút nonsens. És az ő esetükben például egyáltalán nem gondolnám azt, hogy bármilyen racionális gondolatmeneten keresztül az lenne a válasz, hogy megérte, amit csináltak. Mert nyilvánvalóan kerestek vele pénzt, nagyon remélem, hogy legalább az adósságaikat törlesztették. Hát figyelj, 1 millió felett van már a Cuphead eladott például. Akkor igen. De hogy nem váltotta meg a világot. Jó, kerestek valószínűleg azért elég pénzt, hogy ezt el tudják kezdeni forgatni mostantól. De hogy azért ők nagyon, ez nincs balanszban a rizikóval. Érted? Tehát, hogy ez nem fogja azt eredményezni, hogy majd ötleteket megvalósítanak a többi ember, mert ez most épp bejött. Viszont ebben nagyon-nagyon erősen benne volt az, hogy mennyire nem jön be. És akkor viszont, ha nem jön be, akkor nagyon-nagyon buktak volna. Hát várjál, most számoljunk azzal, hogy 1 milliót adtak csak el, és az árának, mit tudom én, csak egy töredéke jut el mondjuk hozzájuk. Ami teljesen biztos. Igen, tehát a 20 euró, vagy a 20 dollárból mondjuk mennyi? 30-35%? Mi, ami eljut hozzájuk végül? Nem tudom, azt tudom, hogy a Steam az simán levesz 30-40-50%-okat. A az a kérdés, hogy kiknek kell még fizetniük. Hát tehát, a Microsoft, kell... azt hiszem a Microsofton keresztül mentek, tehát a Microsoft volt a nagy kiadójuk. Akkor még ők is simán elvihetnek 20%-ot belőle. Hát jó, akkor mondjuk azt mondjuk, hogy 20, 30, 50, mondjuk egy 40%-a marad meg, tehát az is mondjuk a 20... 30-40 körül raknám azért. Ja, jó, akkor egy számoljunk olyan 7-tel. Tehát 7 dollárt, eurót raknak el, és akkor azt szorozzuk be 1 millióval, akkor az 7 millió. Ezt osszuk el a 7 milliót 17-tel, mert ugye 17 évre jön ez ki. Meg 2-vel, mert ugye 2-en vannak. Igen, mert 2-en vannak, igen, 7 millió 4, 5, 6 per 17 per 2. Az azt jelenti, hogy évre leosztva nekik 205 ezer, majdnem 206 ezer dollár euró jutott. Azért az már nem rossz. De nem is jó. Tehát, miért? Hogy az nem, egyáltalán nem is jó. Hát várjál, megnézem, hogy mennyi most az átlag fizetés Amerikában. Az a helyzet, hogy fejlesztőként azért jó viszony, tehát hogy jó magasabb beosztásuként kéne dolgozniuk, de ez nem egy megkereshetetlen pénz egyébként éves szinten, és az a helyzet, hogy ehhez viszont nagyon nagy volt a vállalás. Nagyon-nagyon nagy volt a vállalás. Mármint értetted, hogy itt most arról beszélünk, hogy átállhatná mindenki erre a gazdasági modellre, és nem. Tehát, hogy olyannyira nem, hogy elképp, tehát, hogy házuk mindenük ráment volna, amit addig felépítettek. Érted? Tehát, aha, hogy az ilyen esetek, ilyenek esetében azért ennél egy lényegesen, jó, nyilván mondom, ez egy tetszetős összegnek tűnik. Meg nyilván ez azért elég sok pénz, tehát tény is valahogy elég sok pénz. De azért bele kell számolni azt, hogy mit áldoztak be érte, mivel játszottak, mi volt a kockázat közben. Nem is beszélve egyébként az esetleges egészségügyi károkról, amiket mondjuk meg. Jó, nyilván most összeszedtek azért maguknak elég jó pénzt, sőt kifejezetten jó, tehát hogyha okosan csinálják, akkor ez azért pörgethető sokáig. Na, és ha okosan csinálják, akkor ebből ők már így megvannak az életükre. Na, közben itt nézek egy oldalt, most ez alapján ez a egy hónapra 17 ezer dollár, 18 ezer dollár között, éves szinten meg akkor az a 100 vagy 200 ezer dollár, az több, mint jó. Tehát az már egy ilyen felső középosztály így Amerikában egy éves keresetre. És az hát, úgy már oké. Okay, Az úgy oké. Értem, hogy oké, okay, de hogy ezt meg tudták volna keresni egy 8 órás állásban amúgy. Ha érted, tehát ha kellően, tehát hogyha feljutnak, blablabla, sokkal kisebb kockázati oldallal, mint így. Az igaz, a kockázat sokkal az kisebb. Kockázati oldallal, sokkal kisebb befektetéssel, mert most látjuk ezt a pénzt, de hogy ugye ebből még ki kéne vonni az útközbeni befektetett összeget, amiről nyilván nem tudjuk, még csak annyi a haszon. Mert hogy oké, nyilván ha hangulatból csinálod, és azért, mert imádod a projektet, akkor nem kell feltétlenül a hasznot számolni, tehát akkor számolhatjuk csak azt, hogy van-e pénzük enni, vagy nincs-e pénzük enni. Igen, most akkor van. Igen, valószínűleg ebből ki tudják fizetni a különböző adósságaikat, de hogy ez... De ez egyáltalán nem annyira kimagaslóan jó. Tehát, hogy azért ekkora kockázat esetén ennél lényegesen többet kell hozni egy dolognak ahhoz, hogy mondjuk valóban megérje, és akkor most mondhatjuk, hogy akkor majd kevesebb játék lesz, mert kevesebb embernek éri meg, de hogy akkor kevesebb fajta játék lesz. Tehát ez egy nagyon-nagyon ritka tehát, hogy ha valamire igazán nem szabad mutogatni, akkor ez a Cuphead. Tehát, hogy még lehet kinda mutogatni a Witcherre, mondhatjuk azt, hogy jó, arra lehet mutogatni, valahogy meg lehet magyarázni, biztos, hogy ezt miért érdemes összehasonlítani teljesen más szituációban lévő játékokkal, de a Cupheadet aztán már tényleg nem, mert ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, és elképesztően ritka. Elképesztően ritka. Jó, viszont amit ebből az egész indie vonalból ki akartam hozni, hogy az indie játékok töredék árért ugyanolyan jó játékélményt, ha nem sok esetben jobbat képesek szállítani, mint a AAA-s vonal. Meg grafikailag, meg nem egyébként. Tehát, az lehet, hogy grafikailag, megint egy nem? Másik kérdés, és mivel megint a szezont a fazonnal keverjük, mert a nagy többségeknek szólnak a AAA-s játékok. Nem az indie játékok, meg abban az az erősségük, hogy szólhatnak a kicsiknek, mert úgy áll össze a munka. Meg egyébként nagyon sok mindent elnézünk egy indie játéknak, mert indie játék, amit nem nézünk el egy triplásnak, mert triplás. Tehát, hogy alapvetően nyilván egy csomó minden... Hát de bocsánat, amikor egy játékon 3 ember dolgozik, értelemszerűen nem várhatom el ugyanazt a fajta minőséget, mint amikor 300 dolgozik rajta. Vagy megfordítom a dolgot, hogyha egy játékon 300 ember dolgozott, akkor miért nem tudnak valami olyasmit lerakni, ami mondjuk így relatíve bugmentes, vagy működik. Érted? Tehát, hogy itt van egy olyan ellentmondás, amiben így lépten nyomon belefutunk, így AAA fronton legalábbis, és ez az, amit így nem bocsátunk meg így játékosként. Tehát amikor sok ember dolgozik egy projekten, oké, hogy nagyobb a hibázási lehetőség, meg sok emberen kell, hogy átmenjen egyetlen egy döntés is, tehát így a bürokrácia az konkrétan ezeket a játékokat szerintem nagyban hátraveti. De akkor is ez az a dolog, amit így senki sem hajlandó megérteni és lenyelni, és szerintem teljesen jogosan, hogyha ott van egy ekkora nagy tím, akkor hogy nem képesek mondjuk adott bugokat kijavítani, amik mondjuk itt szembe tűnnek. Igen, ez abszolút, abszolút időkérdés, abszolút ez meg megint más kérdés. Egyébként egy csomóan itt írják a cseten, hogy mennyire el vagyok tévedve a pénzekkel kapcsolatban. Az a helyzet, hogy attól, mert meglátok egyben egy nagy összeget, még nem kell ségre csücsülni azonnal, hanem el kell képzelni azt, hogy konkrétan konkrétan mi kellett ahhoz a pénzhez, és attól, mert mondjuk nektek valamilyen munkáért ajánlanak mondjuk 1 milliót egy évre, és akkor így egyben meglátjátok, hogy az 1 millió forint az úristen mennyire sok, attól még ugyanúgy látni kell azt, hogy ahhoz mi kell, és ugyanúgy látni kell, hogy mi most, amit kiszámoltunk, abban még nincs adózás, abban még egy csomó minden nincs, tehát hogy az még lejjebb fog menni, és hogy közben pedig feláldozták, vagy felrakták lapra a családjuk otthonát, az úgy nem, az már nem annyira jó deal. Főleg, hogy mennyire kicsi esélyük volt, hogy ennyire befusson a játék. Tehát, hogy így értem, hogy ti el tudjátok, tehát látjátok magatok előtt, hogy rágoogliztatok, mennyit jelent a 206 ezer dollár egy évre, és látom, hogy megláttátok azt a hatalmas számot. Azonban most arról beszélünk, hogy emberek specializálódtak egyetlen egy taskra 17 éven keresztül, ami alatt bármikor elveszthették volna mindenüket, és elképesztő szerencse az, hogy nem történt meg. Ebből egyébként forgathatnának egy filmet is majd. Cuphead fejlesztőjükből. Ha ezt mind meglovagolják, a végén tök jól kijöhetnek belőle, de hogyha csak simán a matekot nézzük, és ez egy nagyon-nagyon aranyos számítás, mert ennél lehet, hogy sokkal többet beáldoz, sokkal többet elvesztenek útközben, nem számoltuk az adókat, nem vontuk le a kiadásaikat közben, nem tudjuk, hogy mennyire rossz az a hitel, tehát hogy mondjuk mennyi pénzt vettek fel ténylegesen, egy csomó mindent nem tudunk. Az, hogy megláttak egyben egy nagy összeget, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy ez egy jó deal volt az elején. Tehát, hogy ez így szomorú. A AAA-s játékok esetében pedig visszatérve erre, hogy miért nem tudnak bugmentesen kiadni, nyilvánvalóan azért, mert több szinten megy a döntéshozás, és egyébként sajnálatos módon nem feltétlenül, hogy alapvetően szerintem is az lenne az elvárható, hogy ez így menjen, viszont a marketing kampányoknak a hatása az ilyen nagyon pontosan monitorozható, és nagyon pontosan tervezhető az, hogy mikor lesz a legnagyobb a vásárlási hajlandóság. Tehát, hogy konkrétan, ha ezt is így csináljuk, ez a kampány, az a kampány, ilyen elemek, olyan elemek, tehát hogy ezek az időzítések, ezek nagyon pontosan meg vannak adva, mikor indul el a plakátkampány, mikor indulnak el a cikkek, mikor indulnak el a videók, mit mikor jelenítünk meg, mivel hogyan kell számolni, akkor onnantól kezdve sokkal kisebb negatív impact, negatív hatása van annak, hogyha ha a játékban maradnak bugok, mint annak, hogyha nem jön ki a játék. Mert akkor viszont azokat a dollármilliókat, esetleg 10, esetleg 100 milliókat, azokat egy az egybe elvesztik. Tehát, hogy ez tényleg így működik. És van, akit nem érdekel. Egyébként tényleg van, akit nem érdekel. És abban az esetben, ha a játék tök jó, és egyébként nagyon jól rezonál az emberekkel, mert sajnos ez is kell, nem elég az, hogy a játék tök jó, akkor ezzel nincsen semmi baj. És az elcsúsztatott játék is behozza azt, amit be kell hoznia. Vagy nincs akkor semmi baj, hogyha nem toltak rá egy ilyen elképesztő marketing kampányt. De például a Star Wars 7. részére, amit rátoltak marketing kampányt, az már nem volt elhalasztható. Tehát, hogy onnantól kezdve, ha a filmet készítő bármelyik szakember azt mondta volna, hogy lehetne jobb még egy hét múlva, akkor azt mondták volna rá, hogy semmi baj, jó lesz így. Mert hogy egyszerűen nem összemérhető az, amit vesztenek vele. És ezek olyan dolgok, amiket mi nem látunk. Az a helyzet, hogy nagyon egyszerű azt gondolni, hogy emberek azért csinálnak dolgokat, mert gonoszak. A kiadók azért kényszerítik a fejlesztőket, mert gonoszak. Nem, tökre nem gonoszak se a kiadók, senki nem gonosz igazából, hanem egyszerűen azt nézi, hogy anyagilag mi éri meg feltétlenül, amire lehet most azt mondani, hogy ez így méltatlan a játék fejlesztéshez, ettől függetlenül így fog működni a világ. Egyszerűen nem megtehető, tehát egy bizonyos idő után nem megtehető. Nagyobb cégek esetén ez nyilván mentalitás kérdése. Vannak cégek, amik bemerik vállalni azt a veszteséget. Vannak, amik nem. Én nem tudom, hogy külsőleg hogyan tudunk ezen ítélkezni. Nyilván nem akarunk venni játszhatatlanul bugos játékokat. És ez nyilván nem a legjobb mechanika. Azonban, ha üzleti szemmel nézik a dolgot, akkor ez már... Tehát nem ezt le fogja megváltani a világot. Hát... Az én részemről így külsősként én csak annyit tudok mondani, hogy én már az elmúlt években is, de innentől fogom még inkább, egyrészt az ilyen pre-order bullshiteknek már abszolút majdnem, hogy immunis vagyok. Helyes! És remélhetőleg minél többen azok lesznek. Másrészt kétszer is meggondolom, hogy melyik játékot veszem meg, és háromszor is, hogy a megvétel után még mit költök az adott játékra utólag. Abszolút, abszolút. Ez a mi esetünkben így van, de mi elképesztően elhanyagolható kisebbséget alkotunk. És egyszerűen az van, hogy ezek a különféle marketingfogások, a különféle videójátékokkal kapcsolatos ilyen extra ilyen dolgok, amiket így beraknak, pre-order, deluxe edition, elsőnapos DLC, akármi, ez egész egyszerűen azt fog eredményezni, hogy már így vak leszek ezekre a fortéjokra, és teljesen másokkal kell előállni. És csak attól félek, hogy ez a teljesen más taktika, hogy úgymond megérjen nekik a videójáték fejlesztési AAA fronton, már egy olyan mércét fog megütni, ami nálam biztos kicsapja a biztosítékot, és abszolút el fogok fordulni mondjuk ettől a szegmenstől. Abszolút elképzelhető, és az a helyzet valószínűleg, hogy meg fogják rendteni a vállukat. Egyébként nyilvánvalóan én viszonylag biztos vagyok abban, hogyha ez így megy szépen, akkor valamilyen következménye lesz, reagálni fognak. Ugyanúgy, ahogy a Battlefront meglátta azt, hogy a DLC-knek nincs értelme, egyébként teljesen indokoltan, tehát hogy tényleg elaprózódik a játékos közösség a rákba. Most már nem ezt csinálják, megpróbálnak mást. És véleményem szerint egyébként ez a rendszer, ez a tökéletesedés irányába vezet. Tehát, hogy ja, amit most hoztak ki, az borzalmasan rossz. De már például nem darabolja fel a játékosokat. És mondom, én például a béta idején nem találkoztam olyan emberrel, aki ilyen elképesztően szürreálisan erős lett volna. Lehet, hogy a játékban igen, majd fogok. De hogy már javított, egyáltalán nem tudjuk, hogy mennyire rossz egyébként a Battlefrontnak a rendszere. Már hallgattak valamire, és próbáltak egy másik választ adni ugyanis nekik, attól, mert nekünk vannak igényeink, attól még nekik is vannak igényeik, és a végeredmény az egy kompromisszum lesz amúgy, ami sajnos játékon belül már nagyon nehezen mozdítható, tehát hogyha kiadnak egy játékot, akkor azon belül már nem fog új kompromisszum születni, de hogy a következő játékra már simán. Hát mondjuk, és lehet, hogy az utána lévőre meg még jobb, érted? Tehát, hogy... Mondjuk én pont a múlt héten örjöngtem ki magam egy kicsit idézőjelesen Discordon, hogy az EA az a cég, akinek konkrétan már csak egy dobása van nálam, az Anthem. Hogyha az Anthemet nem miért csinálják... pont az Anthem? Hát mert az Anthem! Nincs mert nekem azt tetszik. Semmi. De nekem azt tetszett az meg a trailer videó alapján. Jó, nem baj, de nekem tehát az az egy dobása van. Ha azt elkacsálják, már csak azzal, hogy középszerű lesz a játék, tehát bugmentes, de egyszerűen csak középszerű, akkor én befejeztem az EA-vel. Tehát így minden. Tehát onnantól kezdve engem nem érdekel az EA. Aki hoz utána az EA egy jó játékot, akkor nem fogod azért játszani, mert te azt mondtad, hogy befejezted? Nem. Pontosan. Én az ilyen hisztis dolgokat nára úgy nem tudom jól viselni. Ez nem hiszti, ez egyszerűen csak elv. Ez elvi kérdés. Azt, hogy hát ez a YouTube teljesen tartalmatlan, átköltözök a Twitch-re. Jó. Az. Neki követi, tehát ha az EA-nek utána lesz egy jó játéka, akkor ennek ugyanúgy örülni fogunk. Jó, én nagyon örülni fogok, de nem fogok vele játszani. Tehát nem. Ez egy elvi kérdés. Ez ilyen elvi kérdés lesz, nem? Tehát az Anthemben van nekem így az utolsó reménysugár az EA kapcsán. Igen, igen, magasra tettem a lécet. De figyelj, az ő érdekük is, hogy én legyek elégedett. Tehát, hogy így, de most így viccet véletében tényleg, tehát az EA-ben, az elmúlt években annyit, de annyit kellett csalódni, hogy én már nem akarok még egy ilyen közepes játékot tőlük így megint így várni, meg minden, akkor így gyártják csak szépen sorra a középszerű játékaikat, amiket teleraknak mindenféle számukra profitábilis dolgokkal, meg kihagynak belőle dolgokat, amiket majd később eladhatnak. Oké, de én ezt így köszönöm szépen, akkor így nem kérném. És akkor így ennyi. Tehát, hogy, és lehet, hogy nem csak én gondolkodom így. Én tökre, egyébként tökre megértem, hogy nem rendelsz elő. Tehát azt így tökre megértem, hogy jó az Anthem, ha nem lesz jó az Anthem, akkor mit nem rendelek elő. Tehát ezeket tökre megértem. Azt viszont emberi logikával hogyan lehet alátámasztani, hogy kijön egy játék, amiről kiderül, hogy jó, de te akkor sem vagy hajlandó játszani. Ez bullshit. Mert, hogy, ez, tehát, hogy annyi más játék van, amivel még játszhatok, akkor az EA-t ezt nem fogom priorizálni. Mondhatom így is a dolgot. Ezt mondhatom, ezt is mondhatod, hogy akkor az EA-t nem fogod. A lényeg az, hogy akkor az EA az úgy a listácskán legaljára került utána. Abszolút lehet. Tehát ezt is el tudom fogadni. De ha kihoznak mondod, egy jó játékot, akkor nem fogom arra azt mondani, hogy az de rossz. De ezt mondtad. Nem, én azt mondtam, hogy én onnantól kezdve nem fogok EA játékot venni. De ettől még lehetnek jó játékaik később, csak én azzal nem fogok esetleg játszani valószínűsíthetően, mondjuk úgy biztosan. Tehát, hogy érted? Most ez az, hogy én a magam részéről bojkottálom az EA-t, az szüverén döntésem. Nyilván egyébként meg az ilyen disk, tehát az ilyen nem teszem a neve, de gáz, Redditen szerveződő bojkottok, meg ilyenek nem érnek semmit. Sajnálatos módon, tehát ez nem így fog működni majd, de simán lehetem képzelni, hogy elég idő alatt elég dolgot húzzanak ki, hogy el kelljen kezdenék normális játékokat csinálni. Tehát, hogy nekem azzal nincsen semmi bajom, hogy nem veszünk meg rossz játékokat, és azzal sincs semmi bajom, hogy nem rendelünk elő. Ne rendeljünk elő. Én most előrendeltem például két játékot is, ebből egyet az Activision-tól, egyet az EA-től, mind a kettő teljesen sejthetően nagyon rossz ötlet. A Kod meg a Battlefront. Na, ennyi. Teljesen egy másik szituáció. Egyébként, ha én normális játékos lennék, akkor nem lenne egyik mellett sem indokom. Ezek mellett azért van indokom, mert tartalomgyártó vagyok. És ezért volt hozzáférésem a bétához korábban. Volt hozzáférés, úgyis megveszem a játékot, érted? Mert hogy szeretnék bele tartalmat csinálni. Jó, az meg egy megint másik. Ez megint egy másik eset. Viszont ez egy másik eset. Nyilvánvalóan nincs értelme előrendelni, abszolút nincs, viszont ha látod, hogy egy játék jó, akkor nem értem, hogy miért ne lehetne megvenni utólag, csak azért, mert a cég. Ha mondjuk arról van szó, hogy amúgy gyerekek dolgoznak rajta, az mondjuk játékiparban egy picit fura, de hogyha mondjuk kiderül, hogy éhező gyerekek varják a számítógépes játékokat, most maradjunk ennél a hasonlatnál, akkor arra nyilván azt lehet bojkottálni, mert a módszerek nem megfelelőek, mit tudom én. De azt, hogy nem mindegy, nekem ez fura. Még egyelőre nagyon szívesen veszek EA játékokat, ha jók, de ha az Anthemet elkacsálják, akkor én így inkább kivonom magam az EA-nek így a kötelékéből. Valószínűleg nem fognak nagy könycseppeket elmorzsolni miattam, de én ezt így elhatároztam, szóval... Így is már van pár olyan kiadó, aki így eléggé a bögyönben van, és már nagyon nem hiszem, hogy fogok tőlük játékot vásárolni. Egyik köztük a Konami, de azt szerintem nem kell különösebben ecsetelni, hogy miért nem szeretjük a Konamit. Nem, egyetlen nem nyilván. Azt meg úgy sem fogjuk ecsetelni, hogy miért nem veszünk tőlük játékot, ha véletlenül jó lesz. Mindegy. Na jól van. Akkor inkább beszéljünk arról, hogyha mást ehhez most így nem tudunk hozzá. Nem. Hogy mik azok a játékok, amikkel azért még így játszunk mostanság. Például te mesélj a Machinkiről, vagy Machinkiről. Machinki. Az a jó ebben a játékban, hogy bármilyen szituációban képes lefagyni. szóval Machinki. A Machinki ez egy ilyen vasutas játék. Egy vasút hálózatot kell építeni, kétféle grafikai stílusa van, amilyen tök izgalmas, mert hogyha átváltasz az építő felületre, akkor az egésznek a grafikai stílusa így megváltozik, az egész ilyen stilizáltabb lesz, sokkal könnyebben átlátható, sokkal könnyebben követhető, és nyilvánvalóan, ha nem, tehát hogyha ott van a fű is, meg minden, tehát így nincsenek ott a fű, meg az ilyen gazok, jelölik színek, de ilyen, tudod, ilyen térképesebb, átláthatóbbá válik, követhetőbbé válik, nagyon-nagyon király egyébként. Én ezt a kettős rendszert, ezt tökre vágom, mert tökre tetszik. És egyébként tényleg az történik, hogy vannak kis települések, amiket kis házak szimulálnak, meg vannak favágóműhelyek, meg erdők, meg ilyenek, és ezeket kell összekötnöd, és egy kereskedelmi rendszert felhoznod. Megnyomtad a reklámgombot? Ja, most írtam be, hogy bocsi. Igen, egy kereskedelmi rendszert kell összehoznod, ami profitábilis, és amiből így bevételre fogsz tudni szert tenni. Utasokat kell szállítanod, fát kell szállítanod. Nagyjából, ha jól láttam, akkor utasokból tudsz csinálni pénzt, fából, meg egyéb ilyenekből, meg a fejlesztéshez szükséges currency-t. Tehát, hogy abból nem pénz lesz, hanem abból az lesz, amiből jobb vonatokat tudsz fejleszteni, amiből jobb vonatokat tudsz venni, tehát, hogy a fejlesztéshez szükséges cuccok lesznek. Nem tudom, milyen hosszú a streamem, 2 óra? 2 óra 11 perc. Nekem ez a 2 óra 11 perc a technikai problémákkal és a technikai szívásokkal együtt volt szükséges ahhoz, hogy rommá törjem a játékot. Mármint, hogy... Hát anyagilag rommá törjem. Igen, mármint, hogy betörted. Összeraktam egy vasútvonalat, ami olyan mennyiségben gyártotta a pénzt, hogy öröm volt nézni. Tehát csak körbe utazott egy vonat, és ilyen... Elképesztő mennyiségű pénzt termelt. A maga játék jól néz ki, aranyos, nem túl bonyolult, egyáltalán nem túl bonyolult. Egy készülő játék. Egyébként egyáltalán nincs olyan semmi baj, nem is kiemelkedő. Technikailag viszont elég komoly problémái vannak. Tehát a kialtabolást azt nem bírja. És az azért jó, mert hiába fullscreen elméletileg, gyakorlatban nem az. Ja, és most pont lehetett is látni a váltást a grafikai kinézetek között, ahogy váltottál át, hogy ilyen tényleg teljesen más a grafikai stílusa az építő menüben, mint maga a vonat szimulátor menüben. Ekképpen szerintem tök ja. Jó. Ezt a játékot én is néztem még korábban, vagy azért, mert már megkerestek vele, vagy azért, mert így feltűnt. Amit nem értettem, hogy most így hogy van, hogy egyszer ilyen kis terepasztalszerű, ilyen kis négyzetek, ilyen nagyon okádék kinézet, aztán meg ilyen tök jó ilyen screenshotok vannak, amikor már így rendesen látod a vonatot, ez a környezetet. Ez attól függ, hogy építőmenüben vagy nem. Én azt nem értem egyelőre még tisztán, hogy miért ne lennék az építőmenüben. őszintén így ez én általában az építőmenüben töltöttem. Egyébként még az izgalmas, amit még elfelejtettem elmondani, hogy amikor összeépíted a vonatodat, akkor annak utána ilyen programozhatod az útvonalát. Tehát össze lehet rakni vonatot, ami mondjuk nem érint minden állomást, meg össze lehet olyat, ami minden állomást érint, tehát hogy azért így tudod így programozni azt, hogy merre menjen, meg mit csináljon az a vonat, és akkor ezt próbálja követni. Mivel nem tud megfordulni nyílt pályán, csak pálya végén, ahol egyébként egy helyben fordul meg, ami elég vicces, tehát ugyanezzel az erővel megfordulhatni nyílt pályán is, ezért ez néha összezavarodik, és ha elrontod a programot, akkor lehet, hogy elszalad az ellenkező irányba, hogy keresse egy helyet, ahol meg tud fordulni. De alapvetően ezt csinálja, és egyébként tényleg tök hangulatos, tök jó. Én nem tudom, hogy miért kéne az eredeti grafikájával. Nézd, az eredeti grafikája az nekem a izéhez hasonlít nagyon. Én a Train Fever-ről játszottam így egy-két évvel korábban, az volt ilyen... Aha. Ilyen vasút szimulátor. Most a grafikai stílusát akartam a izéhez, a Benisthez hasonlítani, mert azért ja, az igen. Is kicsit darabos. Igen, de az tényleg ugyanaz, mint a Benist. Igen, tehát hogy ahhoz hasonlít nagyon. Viszont cserébe egy egyszerű kikattintásnak köszönhetően is ripityára fagyott a játék, és rántott magával egyébként dolgokat. Nyilván a stream alatt egyszer kirúgtam a tápkábelemet is, ami viszonylag ritkán fordul elő, de azért ez alatt előfordult. Szóval hogy ez vele az egyetlen úgymond probléma, ami így alapvetően probléma, hogy nagyon-nagyon instabil egyelőre. De egy ilyen Egy aranyos vonatos játék, egyelőre borzalmasan egyszerű még. Ha jól láttam, akkor fejlődnek útközben a városok, tehát hogyha visszel ide-oda embereket, akkor egyre több épül oda. Ja, az ilyen vonatos játékoknál ez jellemző egyébként, hogy így fejlődik az infrastruktúra, hogyha mennek a vonatok. Az Igen, még meg tök jó. Egyébként így is a valóságban is így működött, tehát ez egy tök jó gondolat. Szóval, ja, egy aranyos játékként nem estem tőle hasra. Tehát nem érzem azt, hogy most azonnal még belőle, és még csak a nehezebb menedzser játékok közé se sorolnám. Sőt, talán annyira nem is könnyű, mint a Another Brick in the Wall, mert az azért az minden idők talán egyik legkönnyebbje, ahogy én így láttam. Tehát annyira talán nem könnyű, de hasonlóan igen. Tehát, hogy pretty hasonló könnyűséggel rendelkezik a játék. A sineket építeni borzalmasan nehéz, mert ezt nem mindig úgy egészíti ki, ahogy szeretnéd, de... Jaj. Az mondjuk ismerős. De egyébként aranyos, meg tényleg aranyos, early access, és gondolom nagyon olcsó. Remélem. Hát én egy ilyen 10-15 dollárt tartanék, 10-15 eurót tartanék érte maximálisan. Most megnézem én is, hogy mennyibe kerül. 23. 23. Aha, az... Hát az már tűrés határon picit felül. Not quite sure. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy annyit ér. Viszont tényleg annyira ilyen kontrasztos, tehát, hogy ilyen nagyon szép vasutas képek vannak ott a Steam homepage-en. Mert tud nagyon szép képeket, ha akar, csak lehet, hogy belefagy. Tehát konkrétan én ott azt látom, hogy egy ilyen buja lombkorona között így haladott a vasút, a gőzmozdony. Talán a harmadik kép így a Steam-es homepage-en. Na, az például tök jól néz ki, de ahogy így nézem a videódat, meg amikor tényleg nem ebbe a terepasztal nézetbe vagy, tehát nem így néz ki ez a játék közelről se. Alapvetően ilyen, tehát hogy lehet, hogy egyébként nem játszottam eleget, hogy igazi problémák előkerüljenek, meg vannak itt ilyen batármegy hidak. Na várjunk csak, mi lesz így a végleges játékban? 7 korszak a gőzgépektől egészen a jövőbeli vasutakig, az úgy mondjuk jól hangzik. Na ez például tök jó, ez nem tudom, hogy jelenleg engem próbált pusholni a játék, viszont én korszakot nem léptem, abból adódóan, hogy többször kifagyott, és újra kellett kezdenem a legelejéről. 21 különböző iparág, 28 ilyen railway engine, tehát ilyen motor, az nem tudom mit akar majd. Sandbox questek, mod támogatás, több játékos mód. Hát figyelj, hogyha mondjuk, nem tudom, nekem egy kicsit olyan csúnyácskának tűnik, de most ha ezen felülemelkedünk, tehát az a 7 darab korszak, és mindegyikben, főleg a jövőbeli vasutak, meg ez ezekhez... Ez a korszakos rendszer az, ami izgi. Igen, tehát hogy az azokhoz köthető infrastruktúra, meg egyéb fejlesztések, tehát ha az így tartalmas és jó, akkor még ez okés lehet. Meg persze javítják a bugokat. Masinki. Hát ezt még kell, igen, ezt még kell. Nem mondom, aranyos, ha valaki nagyon vonat, egyébként egy töks... Jaj, ne! Leesett a... Egy tök speciális nézőbázis alakult ki, leesett egy Lego alkatrész megint. Mindegy. Egy tök speciális néző rétege alakult ki ennek a játéknak, akik lehet tudni, hogy ilyen vonatos közegből jöttek. Tehát én abszolút értem, hogy mi a létjogosultsága. Ahogy én így látom ezt a játékot, valószínűleg így a csávó kitalálta, hogy úristen, mennyire jól néznek ki az, hogyha építés közben ilyen stilizált lenni, és amúgy meg ilyen szép. És aztán így utólag nem merte bevallani magának, hogy ennek nincs sem értelme. Mert hogy egyszerűen nincs sem értelme a nem stilizált kinézetének. Amúgy, olyankor nem tudom, hogy mivel tud többet. Tehát, hogy miben jobb az, csak a nézegetésében, amikor mennek a vonatok. Valószínűleg abban. Ez a lényege, igen. Hogy szép vonatutakat nézegetni, amiket te csináltál. Ja, fun. Másik játék, amivel még játszottam, és izgalmas lett, összesen 3 van ilyen talán, az a Party Hard Tycoon. Na igen, arra kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed, mert konkrétan ez a két játék olyan, amit így én is így nézegettem, hogy kéne belőle kontentet gyártani, csak én nem vettem rá magam. Azt csak ajánlani tudom. Jó lett? Elnézést. A Party Hard Tycoont azt konkrétan csak ajánlani tudom, mert nagyon jó. Nem feltétlenül azt mondom, hogy a játék maga nagyon jó, hanem, de az is, én nagyon élveztem egy ilyen nagyon fura Tycoon amúgy, mert nem ilyen folyamatosan menedzselgeted a dolgokat, meg folyamatosan történnek, hanem mivel esti bulikat rendezel, ezért ilyen rövid burstökben adja a Tycoon érzést. Tehát, hogy kinézed a parti helyszínt, kiválasztod, a milyen tematikájú partit rendezel, és aztán így elindítod, és akkor ott berendezed, hogy miből lesz pénzed, van belépődíj, de bent lehet ugye kajákért fizetni, mit tudom én, berendezed, mihol legyen, viszed magaddal, kiválasztod, hogy milyen embereidet, milyen szakembereidet akarod vinni, tehát viszed mondjuk a biztonsági emberedet, viszed a táncos emberedet, viszed azt az emberedet, aki így összeboronálja a látogatókat. Ami nagyon izgalmas ebben a játékban igazából számomra, az az, hogy elképesztően ötletesen használták fel a már létező asszettjeiket a Party Hard 1-ből. Ugyanazok a pályák, ugyanazok a karakterek, ugyanazok a izék, és ennek ellenére nem érződik a játék egy erőltetett rip-offnak, vagy nem tudom, minek hívjam. Hanem ilyen teljesen rendben van. Minden helyszínen van egy adott elektromos árammennyiség, amit egyszerre rá tudsz terhelni a hálózatra, ezekből jönnek le a lámpák, ezekből jönnek le a hangfalak, fontos, hogy zene az a lehető legtöbb helyen szóljon, fontos, hogy tudjanak költeni kajára, fontos, hogy ne állja el semmi a helyét, fontos, hogy a biztonsági őrökkel azonnal aktivizálódj, hogyha a pánkok jönnek szétverni a bulit, és ezeknek mindegyike ilyen folyamatos akciót igényel. Fontos az, hogy a pincér töltse az asztalokat, tehát hogy folyamatosan erre kell újra és újra küldened a pincért, hogy töltse az asztalokat, bejelölheted azt, hogy melyik sorrend a prioritás, el kell újra és újra küldened az embereidet, mert hogy ők mondjuk elküldött táncolni az emberedet, akkor ő táncol egy ideig, és akkor behúzza ezzel az embereket a buliba, meg mit tudom én, és utána lejár a dolog, és akkor van egy idő, ameddig ő így cooldownon van, és akkor utána, amikor lejárt, megint el kell küldeni. És akkor egy adott időd van, hogy visszatermeld a partinak a költségeit. És ez a játék se tűnik egyébként nagyon nehéznek, hogy őszinte legyek. De hogy így szépen, ugye, szépen így haladhatsz tovább gyakorlatilag, és akkor a későbbiekben már lehet több helyszíned, és akkor nem kell minden nap átugrani, amikor az a helyszín nem elérhető éppen, mert van ott egy buli más szervezésében, hanem mindig rendezhetsz valahol bulit, hozhatsz be belőle pénzt, és egyébként ilyen tök jó kis, szerintem tök ötletesen van megvalósítva egyébként, és én tökre élveztem amúgy. Na jó, akkor majd kipróbálom. Nem tudom, hogy levágták a pénzkeresési lehetőségemet róla, megnézem. Úgyhogy én ezt csak ajánlani tudom, nyilván én nagyon szerettem a Party Hardot is, tehát én ez nyilván ez nem számítana feltétlenül, nem, keresetek meg a pénzt. Yeah! Nekem egy ilyen zöld kártyám van a YouTube-on, bármivel keresetek pénzt, ami van kettőnél több megtekintés. És akkor így mutatja ugye szépen azt, hogy hol van a hang, arra kell figyelni, hogy ne hangozzon egy helyre több hangszóró, mert akkor azok zavarják a látogatókat. Meg lehet egy csomó mindent, meg figyelni kell arra, hogy az adott parti az éppen mire jó. Tehát van olyan parti, amire egy gamerek jönnek, akkor ha nincsen játékkonzolod kint, vagy ilyenek, akkor azok, vagy egy ilyen játékgéped, nem játékkonzolod, akkor azok úgy elmennek. Ha ilyen csajozós buli, akkor nyilván vagy ha koktélbár, akkor legyen koktélod, ne csak sört árulj éppen. Néha tönkre mennek eszközök, valamiért csak a sörös hordók. Nekem csak ezek mentek tönkre, de ezek non-stop. Tényleg figyelni kellett arra, hogy ne zárd el az utakat, mert akkor dühösek lesznek az emberek. És van, ahogy behánynak? Nem. Nem. Ha milyen parti ez? Nem találkoztam, hogy... Jó, mondjuk még early access a játék, szóval még simán belerakott. Ja, igen. Szóval szerintem ezek izék. Ez egy aranyos játék, tök ötletes, És hol vannak az ilyen party hardos extrák, hogy ott van a ló, meg a kecske, meg a nem tudom én Lehet micsoda. venni dekorációs cuccoknak. Jaj, de jó, hát akkor ez Lehet venni, minden. nekem volt mindig egy zebrám, egy kicsit később, Oh. és nekem mindig van valahol a parti helyen egy zebrám. Úgyhogy azok is voltak, azok ilyen Ah, dekorációs cuccok. ott a zebra, jó van. Ja, ezek ilyen dekorációs cuccok, igen, lehet ilyet, és a fények között is vannak ilyen brutálisak, parti helyszínek tekintetében is vannak ilyen tök jók, meg ilyen több különböző ember van. Tehát van például olyan ember, ugye alapból mindig van egy pincér, őt nem kell kiválasztani, de vihetsz magaddal mondjuk plusz pincért, ha mondjuk olyan a helyszín, ahol egy pincér nem elég. Mert mondjuk, mint egy idióta, mint ahogy én most a videóban látható, szétszórom az asztalokat, és akkor ezt nem tudja folyamatosan tölteni a pincér, hanem jobb, nagyobb asztalokat egy helyen tartani egyébként, mert azokat tudja tölteni a pincér. Szóval ezek ilyen, akkor viátsz olyan embert, aki ugye segít magadnak, de viátsz olyat, aki mondjuk egy adott helyre tereli az embereket. Tehát, hogy oda megy táncolni, és akkor oda mennek vele az emberek a bár mellé, a kaja mellé, a táncparketre, a fényekhez, hogy lássák, hogy milyen menő fényeid vannak, és akkor több lájkot kapsz. Lehet például egy taxist, aki elmegy és kívülről hoz valahonnan embereket arra a helyszínre, ahova kéred. Van rendőr, aki konkrétan kikerget egy embert, van biztonsági őr, aki kitessékel, tehát hogy így... Van például egy ilyen szumó birkózó, aki serkenti a kajafogyasztást. Tehát ha őt oda küldöd valahova, akkor ő elkezd valami táncot lejteni, és emiatt az emberek éhesek lesznek. Ez nem tudom, ez fura egyébként. De hogy ő így tereli az embereket a kajádákba, és akkor nyilvánvalóan a bevételed nagy része az a kajádákból ered. Beállítottad egyébként, hogy mennyibe kerül a parti, lehet ilyen kedvezményeket adni, mondjuk ha egy új helyet indítasz, akkor tudod, még nincs követőbázisod, akkor mondjuk a csajok kényes. Jaj, az összes ilyen mocskos parti trükköt be lehet veszni. Be lehet venni. Buli helyek így bevetnek. Ja, és akkor néha így felajánlja a játék egyébként, hogy telik az idő, és akkor ha akarsz, akkor adott összegért, egyébként elég combos összegekért, meghosszabbíthatod a partit. És akkor így ki kell számolnod. Lefizeted az önkormányzatot. Hát alapvetően igen. Tehát, hogy így szerinted megéri-e tovább tartani mondjuk most egy pár órával a partit, és akkor így megnézed, hányan vannak bent, megéri, fizetek 7000 dollárt, de lehet, hogy hozok alatta, mit tudom én, 24 ezret még. Mm. És akkor van, amikor meg nem, és akkor ott állunk, hogy meghosszabbítottam a bulit, aztán egyszer csak megjön egy punk, elkerget mindenkit, vagy üres volt egy asztal, elkezdenek felháborodni az emberek, ezt elhúznak a rákba. Hát ez biztos, hogy a témaválasztás az világbajnok. Én mondjuk azt sajnálom, hogy nem a kettőnek a grafikai motorját használták, mert az jobban sajnál. Nézett ki nagyon. De majd lesz akkor Party Hard Tycoon 2, gondolom. Én remélem, mert az nagyon szépen néz ki. Tehát az a játék, én nekem alapból tetszik ez a grafikai stílus, de a kettő is sokkal jobban néz ki. Az mérföldekkel jobban néz ki a kettő. Igen. Jó, ezt akkor megnézem. Ezek valamit. Voltak azok az izgalmas játékok, amikből lett videó. Nyilván PUBG-ztem, nyilván Polybridge-ztem, nyilván a SimCity-ztem. Ezek pontosan ugyanazt tudják, mint az elmúlt 4 évben. Kivétel a PUBG, mert az csak az elmúlt 1 évben. Viszont ami másik még érdekes lehet, hogy van nálam kölcsön most egy Switch. Na. Egy nagyon kedves nézőtől kaptam kölcsön, és elkezdtem zeldázni. Kérdezik a csetem, hogy mit eszek a torokbalzsamot, mert nagyon fejtorkom. Tehát nem eszek gyakorlatilag, hanem ez így, nem tudom, segít is stabilizálni. Elkezdtem zeldázni, még nyilván nem tartok sehol, de nagyon élvezem. Na, majd akkor kifaggatlak jövő héten. Mert meglátjuk majd, hogy mennyi időm lesz tovább haladni. De ja, az viszont elképesztően durva vasárnap. Nem volt itthon asszonypajtás, és nem akartam annyira megtolni a délelőttöt, csak a délutánt, ami nem sikerült egyébként, tehát mindegy, kicsit pihentem legalább, és felkeltem egész jó időben, tehát ilyen 8:30 körül, és délig még az ágyban játszottam. De úgy, hogy tudod, így le volt támasztva a konzol közepe, és így hasonfekve két kontrollerrel a kezemben. De tudod, így két külön, tehát még csak nem is egy kontrollerre összefogva, hanem két külön izében. Csapattam rajta az Eldát, és pretty fun volt. Ami nekem nagyon fura, hogy elképesztő, hogy mennyire olcsó anyagúnak tűnik a közepe. Tehát, hogy ez a kijelző része, ez ilyen, ez valahogy így nem tart semmilyen minőségi érzés, semmilyen prémium termékérzést, annak ellenére, hogy maga a kontrollernek a kézi részei, tehát a joyconok, azok így egészen rendben vannak minőséget illetően, de ez a középső rész, ez valami borzalmas, nem tudom, hogy ez... Hogy gondolták? Komolyan nyilván nem annyira borzalmas, mint a dokkolója. Hát figyelj, amíg nem hajlik meg a kezedben hőhatására... Egyébként recseg ropog. Tehát, hogyha azért így egy kicsit így a játék hevében így... Szóval azt mondtad, hogy ilyen kinder tojás műanyag figura érzése van? Nem, a kinder tojás műanyag figurái azok elég jó minőségű műanyagból vannak. Ja, bocsánat! Biztosan. Ennek ez jó, nyilván nem, mondjuk nem a Note 8 minőségéhez kéne hasonlítanom a dolgokat, nyilván akarva akaratlanul annak a tapintásához hasonlítom. És elképesztő egyébként, hogy milyen kis olcsó anyag minőségűnek tűnik, de mondjuk már egy Xbox One kontrollerhez képest mennyire olcsó anyag minőségűnek tűnik a cucc. Ami fura. Nekem ez tök fura. Hát mondjuk extenzív használat esetén elképzelhető, hogy gyorsabban kopik majd így. Nem tudom, ez sajnos ezt a részét ugye nyilván nem tudom, meg remélhetőleg nem nálam derül ki, mert nagyon szeretném, ha nem nálam kopna el. Meg értetted, hogy Nintendo, szóval kisgyerekekre céloznak vele, tehát a kisgyerek célközönség az úgy echte ott van, és azért na. Nem lehetném megmondani a Switch esetén, hogy ezt olyan tényleg gyerekek használják a többségében. Hát figyelj, mondjuk a Nintendo célközönsége az ilyen 6 évnél kezdődik, és... Hát ez nem vagyok majd 100%-ig biztos, hogy őszinte legyek. Most eszembe jutott, hogy fel is kell rakon tölteni. De mondjuk, tehát egy kisgyerek kezébe én ezt az eszközt nem adnám. Hát a szétszedhető és minden évvel együtt? Hát, 12 éves kor alatt így ne, mert hogy nem azért, mert hogy ne játszom vele, hanem azért, mert konkrétan túl drága volt ahhoz, hogy esetleg így rommá törje. Igen, igen, hát, ja, na nem, egyébként nem az az érzésem az anyagválasztással kapcsolatban, hogy rommá törik, ha lejtem, hanem az, hogy nem jó érzés megfogni. Tehát, hogyha a kijelzőnek a tapintás, ez nem... Mindegy, ezek ilyen... Felteltem a nagy az kérdést. Azt kell mondjam rá, hogy akármennyire egósan, vagy akármennyire ilyen elszálltan hangzik, olcsó anyagokat választottak. Felteltem a nagy kérdést. Mondj. Megkóstoltad már? Nem. És megfogod? Nem, mert nem is az enyém az eszköz, nem is az enyém a játék, és őszintén szólva dohányzik az eredeti tulaj. Ja. És már a kontrollernek magának is nikotinszaga van, mivel nincs semmi baj, egyébként meg nyilván kölcsön adta, érted? Tehát, hogy nem ezen fogok vitatkozni, de hogy nem az jutna először eszembe, hogy megnyaljam. És lehet, hogy ő már megnyalta. És egyébként lehet, hogy ő már megnyalta. Jó van, DLS minták a Nintendo-t. Van még valami játék, amivel így most nem, nekem ez lett volna nagyon gyorsan. Jó, akkor nekem igazándiból egy új játékom volt így a múlt hétről. Ez pedig a jó kis krumpli csárda, Holy Potatoes legújabb szösszenete. Hú, ez tökre érdekel, mert nálam is itt van, de még nem volt időm leülni vele játszani, viszont a videók alapján nem érzem egyértelműen, hogy azonnal el akarom kezdeni tolni. Nem is érzed annyira rosszul egyébként. A lényeg, hogy a krumplik most a pokolban fognak főzőcskézni. Egy ilyen szerintem rémegyszerű kis kattingatós játékról van szó. Az a lényeg, hogy középről jönnek a lelkek, akiknek négyfajta főbűnye. Megint kattintós mobiljátékról beszélünk? Igen, tehát annyi csak, hogy azért nem klikker, mert itt azért jó eséllyel be is tudod bukni, hogyha nem jól taktikázol, de alapesetben tehát hogy nem egy olyan gonosz ördögtől való dolog, még akkor se, hogyha pokolba játszódik. A lényeg annyi, hogy jönnek a lelkek, mindegyik léleknek négyfajta fő bűnkategóriában van valamilyen mércéje, tehát hogy kabzsi volt-e, agresszív volt-e, vagy apátiában szenvedette, vagy mit tudom én, mi volt még, vagy egyszerűen csak gonosz volt, és ez négy színre van kódolva, és ezt a négy színt négyfajta ilyen sütőde süti ki a lélekből, tehát konkrétan így bevágod a lelkeket így a pokolbéli sütőbe. És akkor, ha kisütötte a lelkekből azt az adott rossz dolgot, akkor abból lesz hozzávalód, és abból főzhetsz mindenféle kaját a démonoknak és egyéb ilyen szellemeknek, akik ott így kérik tőled a rendeléseket. Természetesen mindenki krumpli, és csak krumpli alapú kajákat tudsz csinálni. Tehát krumpli, sült krumpli, tört krumpli, héjában sült krumpli, meg még egyéb ilyen gyalánkságok. És igazándiból így erről szól a játék, tehát így meg kell nézned, hogy éppen milyen eszközöket használsz, melyikbe melyik lelket rakod bele, fejlesztheted az eszközöket, új kajarecepteket kutathatsz ki, akkor hogyha így a démonokat, akiket etetsz, így kellőképpen lenyűgözted, akkor azok szintet lépnek, és akkor bónuszokat biztosítanak, meg még egyéb ilyen kis eszközöket tudsz így szerezni, amiket így upgrade-elhetsz. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon lebutított kis menedzser játék, ahol tényleg csak azt kell menedzsert, hogy priorizálod a dolgokat. Ilyek is azok voltak. A VR in Space talán az, ami nem volt annyira lebutítva. Na, ez a VR in Space-nél sokkal te egyszerűbb. Igazándiból tényleg csak az egy dolog menti meg, hogy nem drága. Tehát ilyen 8 vagy 7 euró körül van. Annyit még talán ér. Mennyi időt érdemes neki szánni? Tehát, hogy szerinted álljak neki streamet csinálni belőle, vagy próbáljak videót, vagy... Hát figyelj, most én személy szerint úgy voltam vele, hogy játszottam vele kb. Egy órát, és így nem érzek rá invitatást, hogy tovább játszak vele. Viszont mobiljátéknak szerintem annak szabik mobil... ez egyébként. Igen, tehát mobiljátéknak abszolút oké. Viszont én számítógépen nem ebben játszanék. Akkor már inkább a VR in Space. De egyébként tényleg nagyon aranyos, tele van ilyen kis popkulturális utalásokkal. Nekem, jó, nekem de hát ebben gyártják sorozatban a játékaikat, ráadásul olyan tempóban gyártanak, hogy azon hihetetlen amúgy. Jaja. Szóval ilyen kis aranyos sütögetős. Idén jött mind a három játékuk, nem? Nem. A Holy Potatoes, a workshopos az azt hiszem tavalyi. Vagy tavaly előtti. De mindegy, szóval ez a krumpli téma, ez így megmaradt. De igazán ez egy kedves, aranyos kis játék, nem ígér sokat, és nem is kell tőle várni sokat. Azt nem tudom, hogy mobilra van-e például, de szerintem kéne. Tudom, hogy a Weapon Shop az van. Telepítve is van a telefonomra. És szerintem ez biztos, hogy meg fog jelenni amúgy. Na, mert hogyha ajánlani tudnám, akkor ezt inkább a mobilra ajánlanám ezt a játékot. A Holy Potatoes Weapon Shop az van, viszont az hát ez nem fut nagyon jól. Vagy hát nekem többször kifogyott az elején. Igen. Tehát azon még gyakorolniuk kell, hogy ez így hogy menjen. De nézzük, hogy van-e tőlük több játék. Hát van egy, de hogy ez teljesen más. Igen, hát ez teljesen más. Ja, keresik valószínűleg a helyüket, de hogy ez a Holy Potato, ez most egészen jól bejött nekik. Ez a... Ja, de mondom, tehát hogy ez nem kínál sokat, de azt hozza. Tehát ez a tipikusan az a játék, amit így a kisöcsinek megveszel, angol tanulás meg játék szempontjából, aztán így tényleg az a krumplik cukik, a poénokból nem sokat fog érteni, de legalább nyomkodhatja, és nem az a játék, ami így lépten nyomon arra kéri, hogy vegyen meg egy újabb extra csomagot, amivel boostolhatja majd a kattintásokat. De egyébként alkalmas lenne rá a szerkezetet, hogy abszolút alkalmas lenne, tehát mi másra nem, ha erre nem lenne alkalmas, tehát az biztos, de hál' Istennek nem kéri a lelkedet, csak 7 eurót vagy mennyit. Ja. Úgyhogy nagyjából ezt tudja a játék. Mondom, ilyen kis aranyos cukiság, én nem hiszem, hogy fogok vele többet játszani, de így kipróbálni jó volt. Illetve játszottam még egy jó adagot a Cook Servant Delicious 2-vel. Aha. Az viszont egyre jobban tetszik. Elképzelésem is, hogy tudtál ráakadni így arra a játékra. Hát megküldtek belőle egy példát, és tehát azt továbbra is adom, hogy annyira, de annyira jól néznek ki benne a kaják. Atya úristen. Úgyhogy abból lesz content. Ráadásul most felfedeztem, hogy van benne múlt lokális többjátékos mód, és arra majd megpróbálom beszervezni azt, hogy partjást, hogy így próbáljuk már ki, mert így az így ekte érdeke. Konkrétan akkor ugyanazt a mennyiségű embert szolgálhatjátok ki ketten, és az így... Az úgy vicces. Mi most azt, hogy partjással switchen snipperclippeztünk, és nagyon... Nagyon, úristen, nagyon élvezzük. az tök jó az, amikor be lehet szervezni őket. Valamire. Aha, leülünk egy kis kontrollerecskékkel is. Ja. Hát sajnos nekem így nehezebb a dolgom, mert van egy gyerkőc is, aki Igen. nem hagyja anyát. Aki szívesen, igen, szívesen becsatlakozik hozzátok. Te hallod, tehát a Super Nintendo klasszikot lehetetlenség úgy játszani, hogy ott a gyerek, mert egyszerűen az a reset gomb az annyira érdekes neki, hogy így folyamatosan nyomkodja. De nem baj, majd egyszer. Fan van. Majd egyszer. Na jó, úgyhogy én így ezeket, én most így nem nagyon játszok sok játék. A pont azt nézegettem, hogy már így idei évre igazániból a Graveyard Keepert várom. Az mikor jön? Mert azt én is. Talán így Halloween-kor, tehát így egy bő hét múlva. Fogom jól megy. Meg a Frostpunkot, hogy működjön Windows 10, vagy Windows 7 alatt is végre. Meg a They Are Billions, tehát hogy az meg egy ilyen kis RTS, aha, túlélős, zombi apokalipszises történet. De mondom, tehát triplás játékot így egyáltalán nem várok. Én a kampányok miatt tényleg várom. Engem nagyon érdekel a Battlefront kampánya. Nagyon-nagyon érdekel. Az mikor jön ki? November? 17. Ja, nem is tudom, hogy vannak-e még. Ma azt tudom, hogy most a héten jön az Assassin's Creed Origins. És utána egy más triplás játékról így már nem is nagyon tudok idénre a Star Wars-on kívül, ami ilyen igazán nagy durranás lenne, és érdemes lehet bármire. De így ennyi. Egy kicsit ezért is várom még a... Gyorsan akartam mondani. Nácikat kell ölni. A Wolfenstein? Igen. Szóval azt is várom konkrétan, de... Jaj, tényleg, a századik adás nem múlhat el nácizás nélkül. Na, ja, tehát legalább ebbe az adásba még nácizunk egy picit. De a nácit ki lehet mondani, a niggert nem. Most már annak is mindegy, na. Ja, csak azért dolgozom, hogy ne keresd pénzt a streammel. Ja, mert egyébként dölnének a milliók. Egyébként én tényleg nem értem még mindig ezt a monetizációs dolgot a YouTube-on, hogy nekem jelenleg nincs egy videóm se, ami ne lenne védetőbarát, de érted, ilyen GTA-k meg ilyenek maradtak benne. Téged nem húgyoznak arcba avval a sárga jellel? Azzal nem, de teljesen más, hogy igen. Lehet, hogy egyébként nekem meg ez jut. Tehát, hogy én monetizáltam a videóimat, csak nem mutatja meg senkinek. Vagy sokkal kevesebb embernek, nyilván nem senkinek, de hogy sokkal kevesebb embernek, mint kéne. Nem bízunk benned, nem bízunk benned. De bíznak, mert hogy közben meg minden monetizálható jobbra-balra. Még az is monetizálható, amim régen nem volt, azt tudom, hogy meséltem, az egy videó. Ja. Még az is konkrétan monetizálható. De lehet, hogy ilyen managed partner lettél a partner cégnél, és akkor azokat így nem bántják. Vagy nem bántják. Van, nagyon régóta az vagyok, vagy nem tudom mi vagyok, de hogy nagyon hát régóta. Akkor lehet ezért nem szabadult rád az algoritmus. Lehetséges, igen. Nem se tudja. Mindegy csodálatos záró gondolat ez. Ja. De még azért a végére sikerült náciznunk egyet, jó? Akkor Wolfenstein még az jön idén. Az még egy kicsit érdekel, de nem vagyok benne biztos, hogy megvenném érdekel, mert single player aztán abból nekem limitált mennyiségűre van kapacitásom, mert én általában online, meg általában haverokkal játszok, ha játszok. Uh-huh. Hát meg ugye a Call of Duty. Főleg, hogy azokat... Az a helyzet, hogyha megvettem, akkor már csak végig kéne játszani. Jaj, hát meg... Kinek játékokat is nem játszom végig, az egy dolog, de megveszem és nem játszok végig. Ja, hát meg még a Destiny 2-nek a PC-s verziója. Jó, hát szónap jelenik meg, és olyannyira nem érdekel, mint amennyire most beszéltünk rólam. Hát engem se győztek meg így a konzolos review-k, az az igazság. Ez egész játék. Igen. Azt tudom, hogy Dave, Hunter, meg még egy srác, Flash-ük elképesztően várják, tehát hogy ők úgy, hogy így a rajz. Tehát Hunter, ő már a szerverek indulására már szeretne streamelni, előtte beszélgetni egy kicsit, és aztán azonnal nekiállni. Ja, a startvonalhoz akkor felsorakoztak, gondolom. Igen, tehát hogy ők felsorakoznak konkrétan, és így csapatják, és mit tudom én, de hogy rólam így lepereg. Tehát egy időben volt, hogy így majdnem megremegett a kezem egyébként, így a bétánál azért a sztorira azért az úgy megtetszett, meg ilyenek, de aztán rájött, hogy nem. Nem. Thanks. No. Igazából nem is az én stílusom, tehát maga a játék se szimp, tehát hogy magának a játéknak a design világa sem szimpatikus eléggé. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy... Abszolút értem, igen. Hát meg igazából ez egy lövölde. Tőlem az meg ezért kicsit távolabb áll. Én tudom, nem, én nagyon szívesen beleugranék a lövöldébe, viszont ahogy kinéznek a páncélok, a hajók, a fegyverek, nekem ezek nem tetszenek, és akkor engem ez nagyon zavar. Tehát engem nagyon-nagyon zavar az, hogyha magad a grafikai, tehát az egész design világa nem az, amit én, tehát nem tetszik mondjuk. Ja, hát nekem is például egy ilyen jól kinéző játékkal engem már úgy eléggé le lehet kenyerezni jó értelembe. Aha. Hogy így beleugorjak legalább. Aztán utána nagyon csalódjak, ha esetleg a gameplay mellé nem olyan jó. Azért az elmond valamit, hogy ha rákeresek Google-ban a Destiny-re képekre, akkor találsz egy halom Destiny 2-s képet, aztán a harmadik sorban egy Anthem-et, és aztán mennek tovább a Destiny-s képek. Az Anthem az jó. Véletlenül így beesett ide. Véletlenül itt vagyok, bocs. Ó, de remélem, hogy az Anthem-et azt jól megcsinálják. Ha nem, akkor a BioWare is megy a levesbe, úgy, mint a Visceral. Azt is bezárták most jól. Hát ez be. A csodálatos Star Wars játékokkal együtt. Úristen, azon rage-elhetnénk még egy órát legalább, úgyhogy el se kezdjük. Na, majd legközelebb. Jól van. Viszont akkor... Mi úgy a 100. adásunk végére éltünk. Köszönjük szépen, hogy így ez idáig velünk tartottatok, és így együtt jubilláltunk. És akkor jövő héten találkozunk újfent. Jövő hét! Úgyhogy mindenkinek addig is jó játékot kívánunk, és figyeljetek oda, hogy mennyit költötök a játékra. Így legyen ez egy ilyen záró gondolat. Erre mindig figyeljetek oda. Így van. Nyugodalmas jó éjszakát! Sziasztok! Ez gyönyörű volt. Gyönyörű elköszönés. Úristen, hogyha nem mondod ezt a Destiny dolgot.